Het is 2:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet gaat een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Horeca en niet-essentiële winkels zouden dan 's avonds om 7:00 dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen en het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown, maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. Daaronder zou dan ook het WK-kwalificatieduel van Oranje tegen Noorwegen vallen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7:00 in. Het kabinet wil dat de besmettingen op korte termijn snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden, zeggen ingewijden. Over het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden geen QR-code meer kunnen krijgen, is nog geen beslissing genomen. Het overleg was op het Catshuis en gaat komende dag verder op het Binnenhof. Ook is er nog overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. En om 7:00 is er een persconferentie. Een aantal gepensioneerden maakt volgend jaar toch kans op een hoger pensioen. De Tweede Kamer is akkoord met het eerder versoepelen van de regels, waardoor sommige pensioenfondsen met genoeg geld in kas meer mogen uitkeren. Als ze een dekkingsgraad hebben van minstens 105%, mogen de pensioenen stijgen. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al vele jaren niet meegroeit met de stijgende prijzen. De Britse koningin Elisabeth zal zondag voor het eerst in weken weer in het openbaar verschijnen. Ze lag vorige maand even in het ziekenhuis en moest het op doktersadvies rustig aandoen. Ze verscheen wel op foto's die door het paleis waren vrijgegeven. Zondag is ze bij een plechtigheid voor de Britse dodenherdenking. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden, maar in Limburg kan het licht vriezen. Overdag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Zaterdag eerst nog wat regen, maar later ook zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Welkom bij Focus. Vannacht duiken we de wonderenwereld in van de psychedelica. Wat gebeurt er als je tijdens een retrette psychedelische drugs geeft aan ervaren zen-mediteerders die nog nooit eerder drugs hebben gebruikt? Een wetenschappelijk experiment rondom magische paddenstoelen. Now, psychedelics have been around in human culture since before recorded human history. I remember that our grandparents talked about these mushrooms with great respect. I learned that the mushrooms produce wisdom, that they cure sicknesses. I call them holy children. Psilocybin, extracted from a variety of Mexican mushroom. What does this mushroom know that we don't? What does it do that we can't? The good news is psychedelics are all about connections. Indigenous communities have known that for centuries. Psychiater Frans Vollenweider en zenmeester Vanja Palmers zetten een legaal wetenschappelijk experiment op in een klooster op de top van een Zwitserse berg. En ze worden gevolgd door regisseur Maartje Nevejan, die een film maakt over het experiment met de titel Descending the Mountain. Eerder vandaag zocht ik haar op in het centrum van Nijmegen. Focus. Dag Maartje. Hi, fijn dat we even kunnen praten over je nieuwe film. We zitten hier in de openbare bibliotheek, hè, tegenover Lux, culturele podium in Nijmegen. 11-11-21. Precies. Ja, een mooie wat een datum. Ja, en de datum waarop jouw film in première gaat. Vanavond hier ook op het vijfdaagse filmfestival In Science. Dat nu al plaatsvindt. Gisteren was volgens mij de opening. Ja, klopt. En vanavond de Nederlandse première hier van Descending the Mountain. Ja, jouw nieuwe film. Recensies komen binnen nu ook, hè? Ja, ja, ik ben heel blij. Ja, heel blij. Ik zag NRC, 4 sterren. Ja. En ook op de, ja, en ook wat heel leuk filmt, ook op de wetenschapspagina. Dus zowel de wetenschaps- als de filmpagina, wat ik altijd heel erg tof vind. Als je in twee twee plekken uit gaan komen, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Hey, en je vorige film, hè, Ik ben er even niet, gaat over epileptische absences, zeg ik dat zo goed? Absenties, ja. Absenties, een soort kortsluitingen in de hersenen, is dat geloof ik, waarbij iemand dan korte tijd uitvalt. Je nieuwe film, Descending the Mountain, onderzoekt de effecten van psychedelica op de hersenen. Het lijkt er wel alsof je gefascineerd bent in het brein. Ja, en nog meer in bewustzijn. En, wat is dan bij jou het verschil? Zo, die gaat meteen erin. Oké. Okay. Ja, jij maakt het onderscheid. Ja. voor mij is het brein een waanzinnig, bijzonder, onbegrijpelijk, gecompliceerd, prachtig instrument. Ja. Om bewustzijn heel erg mooi te vertalen. Zoals... eerlijk gezegd, ja, ik ben dus van de school van het brein is de radio. En niet de muziek. Hoe bedoel je dat? Nou, als je muziek... als bewustzijn muziek zou zijn... je haalt een radio en je denkt dat het... omdat het uit de radio komt, dat het de radio is. En je haalt de radio uit elkaar en dan... En je zegt, waar is de muziek? Ja. Weet je wel, ja. Wijs het maar eens aan. Wijs het maar eens aan. Voel het maar eens even erg. Ja, dat is niet te doen. Nee. En er is natuurlijk een hele school, en zeker in het Westen... waar wij denken, het brein maakt bewustzijn. Wij zijn zo bijzondere wezens. Wij zijn de enige met bewustzijn en dat maken we met ons brein. Dat is heel lang zo geweest in het Westen. Eigenlijk sinds Descartes. En ik ben... En ik sta daar helemaal niet alleen in. Ik heb dat natuurlijk geleerd van de wetenschap. Maar er zijn heel veel wetenschappers, steeds meer, die zeggen... nee, maar dit is niet hoe het werkt. Bewustzijn is misschien wel... en dat wordt ook gezegd in Descending the Mountain door de wetenschapper... misschien is het wel een van de essentiële krachten... zoals je hebt scheikunde, hè, physics... en de wetten van natuurkunde... Misschien is bewustzijn ook wel zoiets. We weten niet hoe het werkt. We weten natuurlijk nog niet wat het is. Maar er wordt ongelooflijk over nagedacht en heel veel proeven meegedaan. En eigenlijk is Descending the Mountain ook niet zozeer van... hoe werkt het in het brein, maar wat is bewustzijn? En hoe werkt dat? En kunnen we daar iets over zeggen? Ook al is het nog heel erg nieuw hoe we daarover denken. En ik denk dat... dat is waar ik heel erg door gefascineerd ben, vooral. Ja, en die fascinatie die wordt dus gedeeld door twee mensen in jouw nieuwe film, Descending the Mountain, de hoofdrollen. Een zenmeester en een psychiater. En die voeren samen een soort dubbelblind wetenschappelijk experiment uit, hoog op een berg in Zwitserland. Laten we even naar hen luisteren. My specific question was always trying to understand the gap between the psyche and the brains. They have been looking at the brains for all these years from the outside. And we have been looking at the brain from the inside. Ja, zegt hij dat mooi, hè? Ja, prachtig. Twee bijzondere mensen. Zou je misschien een klein beetje de achtergrond kunnen vertellen van deze twee? Dat is goed. Vanja Palmers, eigenlijk Vanja Perlhefter genoemd... is nu een zenmeester. Hij was een zakenman, opgegroeid in een textielfamilie in Oostenrijk... die op zijn 20ste LSD nam en een life-changing experience... zoals hij zelf zegt in de film, kreeg. En eigenlijk zijn hele leven heeft omgegooid naar aanleiding daarvan... En op een bepaalde manier is dat ook gebeurd bij Frans Vollenweider, de andere hoofdpersoon. Die studeerde scheikunde. En leerde, ja, heel grappig, omgekeerd. Voordat hij überhaupt psychedelics nam, ontmoette hij Albert Hofmann. Degene door wie LSD de westerse wereld is gekomen. Bij ongeluk, volgens mij. Bij ongeluk, ja. Hij was eigenlijk naar iets anders op zoek. Ja. Naar een medicijn voor migraine, geloof ik. Maar het bestond natuurlijk al sinds het begin van de mensheid, hè, psychedelics. Het is niet dat hij dat heeft uitgevonden. Hij heeft het gewoon, gesynthetiseerd eigenlijk. Ja, de westerse taal daaraan gegeven, ja, zou je kunnen zeggen. De indigenous people noemden het holy children. En hij noemde het LSD of psilocybin. Ja. in dit geval. Ja. Dus ja, dat is maar net hoe je... Daar zit natuurlijk ook een heel koloniaal verhaal achter. Hoe bedoel je, koloniaal? Nou, dat het al heel lang bestond. En het is van, het is iets van de natuur. Dat mensen het ook al langer kenden, bedoel je? Ja, er zijn zelfs, ik heb natuurlijk heel veel boeken gelezen en er zijn behoorlijk wat mensen die denken dat zelfs de rotstekeningen, daarom zit dat ook in de film, dat al een expressie is van een mystieke ervaring door het nemen van paddenstoelen die veel ouder zijn dan de mensheid, miljoenen jaren oud. Dus eigenlijk hebben die paddenstoelen onze hele evolutie gezien. En ze zullen ook bestaan als wij al lang uitgestorven zijn, wij als mensjes. Dus het zijn hele, ja, zo wordt er in ieder geval in de Indiëtjes als gezien als heilige medicijnen. En dat was al heel lang. En in de jaren 50 is er een journalist geweest van Life, Watson heet hij. En die had daarvan gehoord en die heeft toen aan Maria Sabina, dat was een van de grote indigenous shamanen, gezegd, mag ik een keer zo'n sessie bijwonen? En toen heeft ze gezegd, ja, maar je mag geen foto's nemen. Heeft hij toch gedaan. Heeft het gepubliceerd in Life. Dat was eigenlijk voor het eerst dat in het Westen er iets bekend was over deze paddenstoelen. En toen heeft de hele counterculture en de popcultuur en alle rocksterren, die gingen toen allemaal naar dat dorp. En dat hele dorp is naar de Galamise gegaan hier. Konden ze natuurlijk ook allemaal niet aan. Maar dat is een beetje het verhaal van hoe het naar het Westen is gekomen. Dus voor ons is het eigenlijk begonnen in de jaren 50, zeg maar. Dat we en ook het onderzoek naar wat kunnen die betekenen en wat een powerful middelen, die plantmedicijnen. En wat kunnen we daarmee? En dat is gestopt in 71, dus precies 50 jaar geleden, door president Nixon. Die het zo gevaarlijk vond, omdat het natuurlijk heel erg... Nou ja, het is een heel verhaal, daar gaat de film ook niet over. Het is toen verboden en nu begint weer eigenlijk het onderzoek naar wat deze middelen kunnen betekenen, met name voor depressie en PTSD. Daar nou, gaan we het zo ook nog wat uitgebreider over hebben, want dat is wel het moment dat deze film uitkomt, is wel een heel nadrukkelijk moment. We zitten in een psychedelische renaissance, zo wordt het ook wel gezegd. Gaan we het zo over hebben. Even terug naar Frans en Vanja, de twee hoofdrolspelers. Nou ja, ook, ja precies. Frans was dus, zat zowel bij die eerste wave daarin als wetenschapper. Heeft toen zelf ook een trip genomen, maar pas nadat hij Albert Hofmann heeft ontmoet. En is eigenlijk het onderzoek weer opnieuw gaan opzetten in Zürich, in de Burg-Hölzli-kliniek, waar Jung bijvoorbeeld ook al bezig was met het onbewuste. Dat is hetzelfde ziekenhuis. Dus er zit een soort rare hub in Zwitserland van het onbewuste. Ik zei ook de hele tijd, hoezo? Zwitserland, all places. Ja. Zo schoon, netjes land. Ja, daar zit dus heel veel kennis en nieuwsgierigheid naar onbewustzijn. Ja, en... Nou ja, uiteindelijk komen die twee bij elkaar. Gaan we straks nog wel over hoe dat komt. Maar zij willen met z'n tweeën heel graag een soort wetenschappelijk experiment opzetten rondom psychedelische drugs, als het maar zo maar te noemen, en meditatie of psychedelica. Waarom willen zij dat? Het komt volgens mij... kijk, Frans is sowieso daarin geïnteresseerd. Ja. Het is een hele werkterrein. En Vanja was monnik geworden. Die is zen-monnik geworden in een klooster. Is daar uitgegaan en dacht, ik heb nu 10 jaar zitten mediteren eigenlijk om weer zo'n ervaring te krijgen. En het is me niet gelukt. Hoezo kan ik dat wel krijgen van psychedelics en niet van mediteren? En eigenlijk wat gek, want alle monniken eigenlijk zaten daar omdat ze dit soort ervaringen hadden gehad, met ofwel LSD ofwel iets anders. Maar het ging daar niet over, want er was een soort idee van, ja, dan neem je iets in en dan bereik je het. Maar de real stuff is door meditatie. En Vanja heeft dat altijd een beetje raar gevonden. Die dacht van, nee, ik denk dat het juist elkaar heel erg goed kan helpen. En hij is daarin gesteund door Albert Hofmann, dus de man van LSD, die ook zei, misschien zijn deze medicijnen wel helemaal niet alleen voor zieke mensen, maar juist om het bewustzijn. Ja, ik vind het leuk, want de psychiater Frans Vollenweider in de film, die zegt er dit zelf over. Science can open up as much as psychedelics can open us up to appreciate the mystery or to be in awe. Ja, Hij koppelt dat echt aan elkaar. Dus hij heeft natuurlijk dezelfde fascinatie als Vanja van... wow, het zit er toch waanzinnig in elkaar. Alleen Frans doet dat via wetenschap en Vanja doet het vanwege meditatie. Ja. En ja, dat is natuurlijk, ja, daar gaat eigenlijk heel erg de film over. Over die, dat vreemde, die vreemde, gepassioneerde nieuwsgierigheid die zowel kunstenaars als wetenschappers als zenmeesters hebben van hoe zit het in elkaar? Zij delen dus echt met z'n tweeën die fascinatie. Ja, dat delen ze heel erg. En ze leren ook van elkaar. Dus als je met hun wandelt, dan zijn ze alleen maar elkaar ook aan het voeden met... oh ja, wij noemen het zo. En oh, dat is bij jullie zo. En dat is heel mooi. Ja. We hadden het net al heel even benoemd. Hè, want zij zijn dus niet de enige die geïnteresseerd zijn hierin. Wij zitten dus momenteel in een soort psychedelische renaissance. Ja. Kun je dat uitleggen? Nou, als ik het heel kort uitleg, zeg ik steeds... oké, in de jaren 60, 70 ging het over je vrijmaken, de vrijheid... en party en counterculture. Nu gaat het over healing. En healing, het hele van onszelf en het hele van de planeet. Dus het is net alsof die plantmedicijnen een soort van rol... of een soort andere aandacht hebben. Dus de psychedelic renaissance, zou je kunnen zeggen... is heel erg aan het zoeken, wetenschappelijk gezien... over hoe kunnen we het gebruiken voor healing, echt... van depressies, PTSD. Maar ook, hoe kan het ons helpen met de climate change... waarin we zitten? Ja, want dat is ook het stapje waar Frans en Vanja heel erg naartoe gaan. Ja, hè? Die brengen het eigenlijk nog een stapje verder... dan alleen de veelbelovende medische toepassingen. Ja, maar die proberen er ook echt een soort maatschappijkritiek misschien wel bij te leveren. Zeker, ja. Zij denken echt van... je krijgt op zijn best krijg je... als je goed begeleid doet in de goede set en setting, zoals wij dan zeggen... kan je een mystieke ervaring krijgen. En daarmee bedoelen zij dan een ervaring dat je één bent met de natuur. Niet meer los bent. Maar dat je ineens ziet, oh my god, we zijn één organisme. Een soort overview ervaring. Wat de astronauten hadden als ze boven gingen. En dat ze ineens dachten, oh, dat bolletje. Kleine oh, stipje wat daar. Zijn we kwetsbaar. Ja. Waar slaat het op, al die oorlogen? Dat kan je met psychedelic exact zo hebben... maar dan meestal meer in de natuur. Dat je denkt, het zit zo goed in elkaar. Oh, we moeten zo oppassen. Het is zo... En is dat waarom de zenmeester van jij dat ook graag wil? Ja. Die beleving? Met het experiment? Ja. Hè? Ja. Want hij is toch ergens naar op zoek. Hij zegt letterlijk... I wouldn't be surprised... if psychedelics would play a big role... in het oplossen van de... eigenlijk het stoppen met de materialistische worldview, zoals hij dat dan zegt. Hij zegt, we zitten zo vast in het materialisme. Ja. We komen daar gewoon niet uit, want we proberen het wel eens. Maar dat lukt ons gewoon niet. Misschien kan psychedelics ons wel helpen... om ons om een soort keerpunt daarin te bewerkstelligen. Ja, dat is het. En het heeft heel erg te maken met... zowel Frans als Vanja zeggen allebei... dat is bereikt een eindpunt, dat gaat niet meer. En daar staan ze natuurlijk niet alleen in. Dat is een hele grote groep die zegt... we moeten naar een nieuw verhaal. Dit verhaal loopt op zijn einde. En we gaan het hier niet meer redden. Dit is waarom we in deze puinhoop zitten. Dit verhaal van de eeuwige groei. En zij denken, dat psychedelics kunnen helpen... om ons daaruit te tjoepen en naar een ander verhaal te gaan... wat veel meer verbindend is. En ja. We zijn allemaal één. En we zijn niet meer... we moeten niet... connecten met de natuur, maar als natuur. We staan er niet boven. We moeten stoppen met dat wij denken dat wij aan de bovenkant van evolutie... We moeten stoppen dat we denken dat wij de enige zijn die bewustzijn hebben. Dieren hebben ook bewustzijn, maar gewoon anders als wij. Dieren zijn ook intelligent, maar anders als wij. En ja, dat is een hele... En om deze gedachte van Vanja heen, daar ontwikkelt hij dus samen met Frans... een wetenschappelijk experiment over. Zou je kunnen uitleggen wat dat... hoe dat wordt opgezet? Ja, ze hebben gezocht naar mensen die minstens 20, 30 jaar mediteerden. Zitten veel zenmonniken bij, die nooit drugs hebben gebruikt. Die doen een klassieke zen-session. Dat is een vijfdaagse stilte-retraite. En de vijfde dag wordt er dubbelblind, ofwel psilocybine... dat is de actieve stof van paddenstoelen... of een placebo gegeven. En dan wordt dat helemaal begeleid door allerlei PhD-studenten en psychiaters. En de mensen gingen vooraf in een scanner, in een fMRI-scanner. En ook daarna, dat is natuurlijk ook iets van de psychedelic renaissance, dat we nu al deze machines hebben. Die hadden we niet in de jaren 50. Dus toen konden we niks laten zien. En nu kan je echt zien hoe het brein, hoe er gewoon nieuwe neurologische verbindingen worden gemaakt. Wat natuurlijk echt ook weer een soort miracle is, dat je dat kan zien. Ja. En dat is de opzet. Laten we daar straks over verder praten, Maartje. Dan ook over de uitvoering van het experiment, waar jullie heel dichtbij zitten. De tripper, als het ware, van die mediterende zenbeoefenaars. Bovenop die berg in Zwitserland. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Steven Smit. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek uit jouw film. Het eerste nummer dat je voor ons uitzocht is van de Engelse muzikant Cosmo Sheldrake. Zeg ik dat zo goed? Cosmo. Wie is dat? Nou, hij wordt ook niet blij als ik dit zeg. Maar ik heb hem ontdekt via Merlin Sheldrake, zijn broertje. Die heeft een fantastisch boek geschreven. Entangled Life. Wat heel erg ook hoort bij de psychedelic renaissance. Maar hij is een bioloog. Hij heeft geschreven How Fungi Shape Our Life. Dat wij gemaakt zijn van fungi zelfs. En dat fungi ons zullen overleven. Dus het hele gedachtegoed van schimmels en paddenstoelen. En heeft hij geschreven in Entangled Life. In het Nederlands is het nu vertaald. Het heet Verweven Leven. Een waanzinnig boek. Verandert je leven echt. Lees het allemaal. Toen zat ik op zijn Instagram te kijken. Toen zag ik dat hij een broertje had wat muziek maakte. Dat heette Cosmo. Zijn de kinderen van Rupert Sheldrake. Als je dat iets zegt. Psycholoog. Nou, een vrij omstreden wetenschapper. Parapsycholoog. Ja, van de morfogenetische velden. Wat ik al een hele leuke theorie vond. Maar die is absoluut niet bewezen en heel omstreden. Maar dit kind heeft zijn kinderen dus Cosmo en Merlin genoemd. What's in the word? En Cosmo, toen hoorde ik de muziek van Cosmo. En dat is op de een of andere manier zo waanzinnig. Een soort. Hoe moet je dat zeggen? Het heeft alles te maken met natuur. En er zit een soort vrolijkheid in. En een soort diepte dat ik dacht. Nu kan ik de film maken, want ik wou dat de film per se niet zweverig werd. En ik dacht, de muziek van Cosmo gaat mij redden. Aha, we gaan luisteren. Volgens mij naar Nightingale, hè? Part 1. Ik zit in Lux, het culturele podium in het centrum van Nijmegen. Of eigenlijk ernaast, want we zitten in de bibliotheek, de openbare bibliotheek. Maar in Lux vindt deze dagen In Science plaats, het filmfestival, wetenschappelijk filmfestival van Nederland. En tegenover mij zit regisseur Maartje Nevian. We praten met haar over de film Descending the Mountain. Haar nieuwe film die hier vanavond in première gaat. Luisterde net naar heerlijke muziek van Cosmo. Jij wou er nog iets extra aan toevoegen? Ja, ik denk dat, en dat hoop ik natuurlijk heel erg, dat Cosmo hier in Nederland nu een grote fanbasis krijgt. Ik merk elke keer, waar we het ook draaien, dat mensen die het horen, die worden allemaal fan. Deze is nog helemaal niet zo beroemd, maar ik denk dat hij echt wel een hele grote gaat worden. Dus het is echt heel erg leuk. Ja, hij is nog jong, hè? Hij is heel jong. En hij is in Engeland, heeft hij echt al een grote fanbase. En deze liedjes zijn dus ook allemaal gemaakt over vogels die op uitsterven staan. Daar maakte hij dan liedjes over, over de dieren die daar aan vergaan. Dus hij zit ook... Hij zit ook wel een beetje nou ja, in de het is natuur, gewoon een veel biologie. Groter veld als alleen een psychedelics. Het is ook biologisch en muziek en wetenschappelijk. Ja, iedereen is gewoon heel erg bezorgd over waar we naartoe moeten met deze planeet. Dit bijzondere verhaal, dit bijzondere experiment op die bijzondere plek. Hoe ben jij hier opgestuurd? Eigenlijk heel simpel, ik ben gewoon gevraagd. Ze hadden mijn... eerlijk gezegd, ze zochten een regisseur die... het is natuurlijk een ervaring die van binnen plaatsvindt. Dus ze zochten iemand die dat kan... En dat kan je natuurlijk niet filmen, want dan zie je niks. Je ziet gewoon zenmonniken tegen een muur aan zitten. En toen tipte iemand hun... mijn vorige film, Ik ben er even niet... over die absences en die zei, oh, je moet daar eens naar kijken. Toen hebben ze mij eigenlijk gewoon ingevlogen in Zurich. En heb ik eerst met de een gepraat en toen met de ander. Toen dacht ik eigenlijk, ik ga dit niet doen. Oh, waarom? Ik vond het een beetje saai. Echt waar? Ja, ik dacht, saai. Dat ja, het was echt bijzonder, want toen ik het hoorde, dit onderwerp, dacht ik gelijk, hè? Ja, gek, hè? Maar ik praatte met hun en op de ene ik had met de ene ging ik ontbijten... met de volgende ging ik lunchen en ik dacht, moet ik met die mannen... Alsof er iemand geïnteresseerd is in witte, middelbare mannen. En dat moet eigenlijk helemaal niet door hun verteld worden, dit verhaal. Ik had een beetje dit. En dan Zwitserland, weet je wel. Dus ik had eigenlijk niet... Ik was helemaal nog niet aan. En toen dat gebeurde eigenlijk pas 's avonds. Toen ging ik met hun eten. Toen hadden we wat wijn. En ik was een beetje recalcitrant, werd ik ervan. Van dat, want ze gingen heel erg verkopen, weet je. Dus ze waren heel serieus. Oh ja. En toen ging ik een beetje grapjes maken en de wijn hielp denk ik ook. En toen heeft het echt zo grappig gehad. En toen zag ik ineens die twee mannen met elkaar grappig en elkaar begonnen te... En toen dacht ik, en toen hoorde ik dat ze dus op hun 20ste soort life-changing experience hadden. En ineens bijna een soort... Zag ik Narcissus en Goldmoed. Ik weet niet of je dat boek kent van Herman Hesse. Dat is een van mijn lievelingsboeken. Toen zag ik zo'n soort... Dacht ik, fuck... Ze hebben dus gewoon op hun 20ste een ervaring gehad allebei. En de een heeft dat spiritueel 50 jaar proberen te duiden... en de ander heeft dat wetenschappelijk 50 jaar onderzocht. En dit is het eerste keer dat ze weer samen zijn. Dit is eigenlijk een prachtig verhaal... want ze staan op het hoogtepunt van hun roem, zeg maar, of van hun carrière. En dan durven ze dit te gaan doen. En het is nog gelukt ook, want het is het belangrijkste van het... experiment is dat het überhaupt gedaan kan worden, legit, zeg maar. Ja, want, legaal. Ja, want het is nog steeds illegaal. En ja, het mag alleen als het een wetenschappelijk experiment nu is. Nu alleen daar. Als het een wetenschappelijk en zeker precies. Niet vanwege meditatie. Precies. En ja, toen zag ik ineens, toen dacht ik, oké, maar zij zijn het verhaal. Dus toen zei ik, jongens, ja, dus ik jij zag de route ineens naartoe naar dat experiment. Ik had al gezegd, ik doe het niet. En toen zei ik. Ik ga het wel doen, maar alleen als jullie de hoofdpersoon willen zijn... dan gaan we dus draaien, maar jullie vooral volgen erin. Nou, toen, dat was eigenlijk hoe het begonnen is. Ja, want dat is heel leuk in de film gedaan. Soms zie je ze alleen, soms zijn ze alleen in gesprek... soms weer even met elkaar lopen ze een stukje. Ja. Ja. Beide hele intelligente mensen die heel nadrukkelijk... daar al heel veel over na hebben gedacht. Ja, ja. Het is echt hun hele leven. Ja, en dat merk je ook heel erg in die film. Hè? Dat die mensen die zijn daar doordrongen van het nadenken over... Nou ja, wat zou zoiets kunnen doen met je bewustzijn? Wat is dat? Ja, het is ook heel indrukwekkend om daar, vonden we allemaal, om daarbij te zijn. Dus we hebben en op die universiteit en de Burg-Hultsligers gedaan. Dat je echt denkt, oké, dit is sacred ground. Jung, Ernst, al die grote psychiaters die daar bezig waren met hoe werkt het allemaal. En nu deze man die dus zit met psychedelics. En dan zit je daarna weer, neem je zo'n soort... de Rigi-baan omhoog. En dan moet je het laatste stuk klimmen naar de tempel van Vanya. En dan kom je op die plek, wat ook natuurlijk helemaal vol met geschiedenis zit. 13e eeuw Japan, Japanse letters, de hele traditie van die zen-boeddhisme. Ja. Dus het zijn enorme tradities die die kerels achter zich hebben. En sowieso is, denk ik, een van de dingen die die film ook zo bijzonder maakt, is sowieso die locatie. Hè? Dat klooster op de top van Mount Rigi in Zwitserland. Laten we even luisteren hoe ze dat schrijven ze zelf ook heel mooi. Well, it's the mountain I saw every day when I woke up as a child. Just went on the balcony, so Mount Rigi. They call it the queen of the mountains. Most mountains are male and some are female, and the Rigi is. Yeah, maybe she's laying here like a nice female body. I could imagine that, yes, certainly. Königin der Berge, ja. When you look at it, it looks like a sphinx, I always think. If you look from Lucerne, the Rigi lays there like a sphinx. Ja, hele mooie beschrijving van die berg. Zelfs zou ik het ook nog. Het heeft ook echt iets mystieks. Of zo. De setting lijkt heel erg bijna. Als je stel, het was er niet. Hij zat niet. Dat klooster was er niet. En je zou zelf een plek moeten verzinnen waar dat experiment zou moeten plaatsvinden. Ja. Dan kom je bij wijze van uiteindelijk wel, daaruit. Het is een soort oerplek ook. Oude boom, oude. Ja. Dat is wel een prachtige omgeving om te schieten. Ja, zeker. Ja, dat was ook zo. En zij vonden het heel vervelend dat het slecht weer was. En wij zeiden, oh, in godsnaam, laat het niet de zon schijnen. Dan krijgen we zo'n Milka-reclame. Ja, Zwitserland. Met een koe, ja, die zijn er echt. En die bellen zijn ook allemaal echt. Dus wij waren heel blij met de mist. Vooral omdat het grote zen-verhaal over mystiek ervaring gaat helemaal over bergen en mist. Ja. En dat zit heel erg door de hele film heen. Dus wij waren heel blij. En dan is het, vind ik, echt prachtig, hoor. Ik had het nooit zo met Zwitserland, maar ik ben wel door deze film ongelooflijk onder de indruk. Ja, ik kreeg ook eigenlijk wel zin om die kant op te gaan. Jeetje. Het is ook op een gegeven moment in de winter zit een stuk, hè? Ja. Dan wordt het ook heel mysterieus, eigenlijk. Ja. Natuur speelt sowieso een hele grote rol, hè, in de film. Is dat omdat zij dat heel erg koppelen aan de natuur? Of heb je daar zelf voor gekozen? Hoe zit dat? Zoals ik zei, dat boek van Merlin Sheldrake was heel belangrijk daarin, in het begin. Maar het zat er nog niet echt heel erg in. En ik zat eigenlijk het materiaal van het experiment te spotten. Dus dan kijk je gewoon in je eigen kamer alles na en dan schrijf je uit. En op basis daarvan heb ik het script geschreven. En toen dacht ik had zelf nog geen paddenstoelen gebruikt. Ik had wel andere dingen gebruikt, maar nooit paddenstoelen. En toen het script af was, dacht ik, nou, misschien moet ik dat maar even doen. Dus toen ben ik naar een sjamaan gegaan en toen ben ik mijn eigen paddenstoelen gaan groeien. Hoe bedoel je? Gewoon in je huis? Gewoon, ja, je mag ze niet kopen, hè? Maar je mag wel de bakjes kopen. En dan groeien, ja, die zijn verboden. Je hebt wel truffels. Er wordt ook wel truffeltherapie gegeven. Dat mag wel in Nederland. Daar zijn we zelfs beroemd om. Maar ik wou dus de real stuff. Althans, dat vind ik dan de real stuff. Het is natuurlijk, de andere is ook real. Maar goed, ik wou gewoon waar het over ging. Ja. Dus die ben ik zelf gaan groeien. En toen heb ik met mensen die daar heel goed in zijn, heb ik een trip gedaan. En mijn eerste paddenstoelenreis. En echt gevraagd, nou, lieve paddenstoelen, vertel maar wat ben ik vergeten in dit script? Of waar zit mijn ego me in de weg? Of ik dacht, ja, het is wel een beetje raar om in zo'n verhaal te komen. En ik werd echt gewoon gecatapultiseerd, ik weet niet of dat Nederlands is, naar onder de aarde. En daar heb ik uren gezeten en dat helemaal bestudeerd. En ook samen met die shamanen zo heel erg veel over geïnquired, zeg maar. Van wat is dit? Om bevragen. En waar ik achter kwam is inderdaad hoe onwaarschijnlijk die ondergrond, zou ik maar zeggen, belangrijk is. En ben teruggegaan naar die reis en heb het hele script herschreven. Van dacht, dit moet er de hele tijd in. En ook na gaan denken over wat voor kunstwerken moeten er dan in. En zo. Ja, want als je de film ziet, denk je, je krijgt bijna het gevoel alsof je zelf in een trip zit, een beetje. Nou, ik ben heel en blij ik dacht, dat je hoe dat heb je dat? Hoe weet je dat? Heb je dat vanuit eigen ervaring bedacht? Of is dat wat je denkt dat een paddo-trip je doet? Maar dat komt dus ook deels vandaan dat je het zelf hebt gebruikt. Ja, zeker. Maar het heeft ook nog te maken met die epilepsie. Ik heb een hele sterke band met al die innerlijke beelden. Mm. Dit heeft mij gewoon heel veel gebracht, dit leven. En op de een of andere manier zit daar mijn fascinatie. En dus leer je er ook steeds, leer je er boeken over en kom je mensen tegen. Dat is gewoon heel erg mijn pad, denk ik, dit leven. Om me daarmee toe te verhouden. En psychedelics past natuurlijk daar ook heel erg in. En dat ik je onderbreek, maar je kan natuurlijk een film maken over zo'n ervaring. En wat ik heel erg probeer, en dat was ook al bij die absence film, niet weer, van, kunnen we een film maken als een ervaring? En dat doe ik dan samen met de editor Guy Sevenbergen. Wij hebben diezelfde drive van, kunnen we een film maken die de ervaring op zijn minst een beetje laat voelen? Ja, want het is in die zin echt meer dan een documentaire. Het is niet alleen maar een soort weerslag van wat gebeurt er. We volgen die mensen, we volgen het experiment. Ja. Er zitten ook heel veel animaties in. Er is, daar hebben we het al een beetje over gehad, heel veel met muziek gedaan. Ja. Af en toe verspringt er even iets in beeld. Dus dan denk je, zit ik in een trip of niet? Of wat zag ik nou iets daar of niet? Ja, daar kwamen we achter dat we vooral dingen moesten doen die je... Dat je dit dacht, van zag ik dat nou goed of niet? Ja. Want als het te veel in jouw face is, is het niet meer. Precies, werkt het niet meer. Precies, want dan schrijft Frans bijvoorbeeld wat op... en dan zie je in één keer... dan maakt hij een tekeningetje van een paddenstoeltje... en dan gaat hij weer verder, maar dan zie je in één keer... dat paddenstoeltje een sprongetje maken of zo. En dan denk je, was dat nou een verbeelding of... Of was dat nou echt? Maar dan is het al voorbij. Ja. Maar daar speel je heel veel mee. Dus, Dat is ook bijzonder van dit experiment. Het is dus nog maar één keer eerder gedaan. Hè, in de hele wetenschappelijke geschiedenis natuurlijk. Dat er een groep in een monastic setting, zoals dat dan heet. Dus niet een ziekenhuis of een kliniek. Maar echt in een soort tempel. Dat is nog maar één keer eerder gedaan door Timothy Leary. Het is ook meteen voor die ontslagen is. Dan had nog wat meer uitgevogeld in de jaren 70. Maar dat heette de Good Friday Experiment. Dat is helemaal misgegaan toen. Zijn mensen psychotisch geworden en naar buiten gelopen. Dat was in een kerk. En dit is eigenlijk voor het eerst dat het legaal weer geprobeerd is... om een wetenschappelijk experiment buiten een ziekenhuis... Of een kliniek. Dus dat is natuurlijk toch iets meer risicovol, lijkt het. Terwijl de uitkomst van het experiment is juist... nee, er is veel minder angst juist door die natuur. Want juist dit is juist wat jij ook zegt. Het is juist... Het is goed om vanuit een soort innerlijke rust, denk ik, aan zoiets te beginnen. Ja. En niet zozeer vanuit een soort klinische en mensen met labjassen en dingen. Misschien veel enger. Want dat is niet... Meestal als je naar een ziekenhuis moet, is dat niet om goede redenen. Nee, maar hoewel, maar dan nog hangt het er heel erg vanaf ook hoe het is opgewerkt. Want dat Good Friday-experiment was gewoon vrij chaotisch opgezet. Nou, dan krijg je dus ook een chaotische uitkomst. Want je kan zeggen, het vergroot als het ware... wat er is. Dus de natuur wordt uitvergroot, maar angst wordt ook uitvergroot. Ja. Dus dat is natuurlijk het gevaar daaraan. Ja. Misschien is het wel leuk om eventjes naar die trip te gaan... op die mystieke berg daar in Zwitserland. Even de climax, namelijk... ze nemen die substance, zoals het noemen, de substantie. Laten we daar even naar luisteren. Yeah, I really loved it. We also had here each time... A psychiatrist sitting and watching, and very experienced. He was sitting here, and after these people had psilocybin in a high doses, he said, look, they're just sitting here as if nothing has happened. They couldn't believe it, he said, when in his groups, when he administers it, people do all kind of things, and these people, most people were just totally sitting, so he was... Taken apart. Want hoe reageerden de meeste zen-beoefenaars op de substantie? Ze hadden het nooit eerder gebruikt, hè? Ze bleven zitten. Ja. En dat was ongelooflijk. Dus, dat is ook waarom het een beroemd experiment is inmiddels. Omdat... Hoe kan dat? Ja, het schijnt... Dus de uitkomst van het experiment is gewoon psychedelics... helpt meditatie, maar meditatie helpt psychedelics ook heel erg. Zijn natuurlijk masters of their mind. Ja. Die hebben hun eigen mind, en dat is meer als alleen maar je brein. Dat is dus ook dat bewustzijn waar we het eerder over hadden gehad. Hebben ze 30 jaar lang geoefend. Ja, want mediteren voor mensen thuis die dit wel eens hebben geprobeerd, dat is niet makkelijk, hè? Nee, dat is niet echt makkelijk. Ik heb het wel eens geprobeerd en je gaat. Ja, het kan het zelfs beangstigend worden. Ja. Het kan je meenemen naar plekken wat je niet verwacht. Het is heel moeilijk om te controleren. Ja. En dan is het Zen-boeddhisme natuurlijk net weer iets anders. Het is best wel streng. Ja. Strenge vorm heeft dat. Dat is een van de leuke dingen die de mensen die het Zen-boeddhisme deden, dus de monniken, dat ze ook zeiden, door die psychedelic, door dit experiment zijn ze veel levendiger geworden. Ze zeiden, ja, we waren eigenlijk zo strak in die vorm geworden alweer, van zitten en dan niks denken, stil. Je mind observeren, ja, stil. Ja. En hierdoor... Ja, naar de muur kijken. Ja, zo gezellig eruit. Oh my god. Ja. En 3 uur dit, 3 uur dat, 4 uur op. Het is best wel streng. En het kan heel veel brengen, maar het is natuurlijk ook best saai. En hier is zoveel gebeurd met hun van binnen, waar je eigenlijk niks van ziet in de film, omdat ze natuurlijk blijven zitten. Iedereen zit zo stil, niet iedereen zit zo stil. Eentje... heeft de tijd van zijn leven. Ja, eentje die nooit om echt te spacen. En die lijkt me trouwens nog best moeilijk voor de ander. Want die begint echt te schreeuwen van extase eigenlijk. Ja, zo noemt hij dat zelf ook. Wat leuk is, hè, want hij was eigenlijk heel erg in zichzelf gekeerd. Want niet echt iemand die heel expressief was. Nee. En hij viel juist dan het meeste in die zin uit te tonen. Dus dat was heel leuk. Maar wat ik ook nog wel heel mooi vond in de... Er waren ook mensen teleurgesteld, hè? Want die kwamen daar en die dachten, 5 dagen bouwden het op naar, we gaan dan die substantie nemen. Maar ja, het is een wetenschappelijk experiment. Dus de helft kreeg een placebo. Ja, die waren echt, dat is vond ik wel heel aandoenlijk. Ja. Die waren echt, die vonden eigenlijk dat ze daarboven moesten staan. Want we doen dit en we wisten dit, dat dit kon gebeuren. Maar ze waren allemaal zo teleurgesteld. Want ja, natuurlijk wil je dat gebruiken. En dat wordt ook... in de film, later door Peter Gasser, een van de voorlopers ook, een van de mensen van de psychedelic renaissance, een psychiater gezegd van ja, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want die wetenschappelijke methode van het Westen is natuurlijk dubbelblind. Dat moet. Anders je moet een controlegroep hebben. Je moet een controlegroep hebben, maar dat in dit geval van psychedelics zegt hij, ja, binnen een half uur weet iedereen wat ze hebben. Precies. Wat trouwens niet waar was, omdat ze het niet hadden nooit hadden gehad. En ja, dus je hebt geen referentiekader zelf. Nee, waren er 2 mensen in de placebo-groep. De eentje zit ervan in de film, die zei... Nou, ik weet niet, ik denk, ja... Ik heb niet al die dingen die jullie zeggen van shapes en zo... maar wat ik wel heb, is dat ik heel erg in een veld... en ik werd meegenomen naar boven en het was heel bijzonder. Dus ik denk dat ik misschien een hele lichte dosis heb gehad. En dan zegt Peter Gasser, die zegt... Ja, of een hele sterke placebo. Ja, precies. Maar dat was heel bijzonder van deze dingen. Dat is ook de mind, hè? Dat is de kracht van het. Van, ja, een soort carry-over effect wordt het genoemd in de film. En wat ik ook heel goed ken, omdat ik natuurlijk heel lang niet heb gebruikt... en wel was bij mensen die gebruikten, ik ging gewoon mee. Ja, gratis. Ja. Ik lift gewoon mee op... je kan, net als dat je dat met alcohol kan hebben, als iedereen dronken is en jij niet... Dan heb ga je ook zo... mee in die... Ga je ook toch een beetje mee? Ja, dat hebben zij ook gehad. Dat is misschien nu de connectie die we met elkaar hebben. Maar uiteindelijk hebben de mensen het dus wel gekregen. Hè? Dus ze waren zo teleurgesteld dat Vanya zei... Nou, dat kunnen ze niet aandoen. Oh, dat wist ik. Ja, offscreen natuurlijk. Ja. Heeft Vanya wel gezegd... Oké, dan regel ik een sessie voor alle placebo-mensen... want dan mogen jullie het ook ervaren. Dat kan niet. Oh, wat goed. Oh, mooi. Oké, we praten zo verder, Maartje. Onder andere dus ook nog iets meer over dus de resultaten... van het wetenschappelijk experiment. Want het is... Het is onder andere in Nature bijvoorbeeld terechtgekomen. Dus dat is niet het minste. En we gaan ook nog even kort in over de première avond hier... van jouw film straks op het In Science Film Festival. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Steven Smit. Maar eerst weer muziek. Dit verhaal van een Nederlandse muzikant, geloof ik, toch? Michel Banabila. Ja. Kijk, die ken jij persoonlijk? Ja, ik ken hem van heel vroeger... En kijk, die muziek van Cosmo is prachtig. Was een fantastisch begin. Maar dan heb je natuurlijk nog een score nodig... die echt de film, als we in dit geval van tevoren ook al... heeft hij muziek gemaakt. Want ik zei, ik heb ook iets nodig wat opbouwt. Want ik wist dat we naar die mystieke ervaring gaan. En daarvoor is Cosmo natuurlijk niet de goede muziek. Dus eerst met hem gepraat. En Gies, de editor, die wil altijd werken met de muziek. Dus hij heeft gewoon al van tevoren muziek gemaakt voor ons. Zoals hij dacht wat de muziek was van een mystieke ervaring. En dat is natuurlijk toch elke keer het leuke van dit soort films maken. Het is echt een gezamtkunstwerk. Dus de muzici gaan voeten van, oké, hoe is dat voor mij? Ook de kunstenaars gaan denken, hoe is dat voor mij? En die optelsom maakt dan zo'n film. Dus het is, ik breng het wel bij elkaar, maar het is absoluut ook hun ideeën. En Michel heeft prachtige muziek gemaakt waaraan we gewerkt hebben tot echt het laatste uur. Ja. Omdat het super moeilijk is natuurlijk. Hoe maak je muziek die niet overheersend is en die wel meegaat, zeker in dat moment met die schilderijen. Wel, precies, en wel een soort van meegaat en zweverig, maar niet te zweverig. Niet dat te je zweverig. Denkt, het is een soort Tibetaanse. Uiteindelijk hebben we het gedaan, zijn dus de dieren erin gekomen, ook weer. De dieren is toch elke keer de key geweest in de natuur. In deze film heeft gewoon, die hebben zichzelf er gewoon in gekregen. Geregisseerd. Hoeft er niets voor te doen. Twee mooie varkens ook. Nou, laten we gaan luisteren. Naar Zooming In heet het nu. Wetenschapsprogramma op NPO Radio 1 met Steven Smit. Tegenover me zit nog altijd regisseur Maartje Nevejan. En we praten over haar nieuwe film Descending the Mountain. Een film waarin een psychiater en een zenmeester een wetenschappelijk experiment opzetten in een klooster op de top van een berg in Zwitserland. Ja, het experiment richt zich op de vraag, wat gebeurt er als je psychedelische, sommigen zouden zeggen drugs geeft aan een ervaren zen-mediteerder of meervoud zen-mediteerders. Maarten, het wetenschappelijk experiment is in, ik geloof 2020, in Nature terechtgekomen. Het gerenommeerde blad natuurlijk. Wat waren daarin de conclusies? Ik kan je zeggen, de conclusies van Frans Vollewaarde en Catherine Preller, die kan ik niet zomaar opnoemen. Ik kan het gewoon niet lezen. Dat is heel erg scheikundig, zeg maar. Dus die dingen, wat ze echt precies hebben gemeten, scheikundig kan ik niet zo vertellen. En het is ook echt niet het belangrijkste wat er is gebeurd. Wat je zou kunnen zeggen is dat het heeft kunnen plaatsvinden, is het belangrijkste. Dat er dit weer heeft kunnen plaatsvinden. Dan vervolgens dat. En bedoel je dan dat er psychedelische drugs wordt gegeven aan mensen als experiment? Ja, legaal? Of legaal. Bedoel je dan op die plek buiten het ziekenhuis? Ik bedoel eigenlijk voor meditatiedoeleinden en niet voor medische doeleinden. Ja. Dat is best wel nieuw. Dat wordt ook gedaan bij John Hopkins, maar dan wordt het gedaan in een ziekenhuis. En hier was het natuurlijk in een tempel. Dus dat is het grote verschil. Met een groep in een tempel of alleen in een ziekenhuis. Dat was heel groot. Dan, meditatie helpt bij psychedelics. Om geen angst te hebben. En psychedelics helpt ook meditatie om het weer levendiger te maken. Dus dat was de tweede. En wat ook gebleken is dat mensen die de paddenstoelen hadden... het gevoel van dat het veel levendiger was... duurde veel langer als de placebo. Dus ook al ging de placebo een beetje mee tijdens het experiment... dat was heel snel afgelopen. Mm. En bij de ander bleef het tot 6 maanden en zelfs tot 5 jaar na dato. Dus dat is best wel lang. Wow. Dus ze kunnen het nog steeds... en ook nog meten in het hoofd. Hè? Dus dat is best wel gek. Hè? Ja. Dus ze kunnen nog zien in het brein. Dat is heel bijzonder heel natuurlijk. Ja. En, dus dat die is ervaring het. Kun je nog terugzien in maar nou moet ik wel zeggen even meteen, ik ben geen wetenschapper, maar ik weet wel dat je dus altijd dat ook een beetje moet ontkennen. If it's too good to be true, check again. Ja, ja. Dat kan je ook zien bij therapie. Als je therapie hebt gekregen, dan zie je dat ook. En je zou voor de therapie meten. En daarna, dat is natuurlijk het waanzinnige van die neuroplasticiteit. Ja. Dus het maakt constant ons brein andere... voortdurend andere... Precies. En maar ook letterlijk van vorm verandert. Ja. En dat gebeurt hierbij ook, en maar ook bij therapie. Dus, verbaasde je dit? Toen je voordat je hier helemaal in terecht kwam in dit verhaal... en als je er nu op terugkijkt, verbaas je dan wat de conclusies zijn? Dan? Nou ja, ik verbaas me, zeg maar, psychedelisch ben ik wel zo iemand... die dan echt, als ze dit meemaakt, zegt... nee, wat zit het goed in elkaar? Ongelooflijk, zit het toch goed in elkaar? Wat me er niet aan verbaast is dat ik... ook echt zie dat psychedelics een soort wetenschappelijke methode in zichzelf zijn. Want het, net als een microscoop en een telescoop, je zintuigen eigenlijk verscherpen. Dus je kan door een telescoop verder kijken. En door een microscoop kan je dieper naar kleine dingen kijken. Psychedelics werken in op je zintuigen. Het is alsof ze scherper worden. Je hoort andere dingen, je ziet andere kleuren, je ziet een soort diepte. En in die zin is het eigenlijk een wetenschappelijk tool, zou je kunnen zeggen. Dus dat je dat wetenschappelijk ook kan meten, verbaast me eigenlijk helemaal niet. Ja, mooi gezegd. En er zijn volgens mij ook steeds meer mensen, wetenschappers, ook hier in Nederland, die zich daar bewust van worden, ja. Toch? Want ik weet niet of dat nog steeds doorgaat, maar zou dat niet. Er komt volgens mij ook een speeddate hier met wetenschappers. Ja, jonge wetenschappers. Jonge Nederlandse wetenschappers. Ja, precies. Die zo meteen om 4 uur. Ja, die hebt in Maastricht, Leiden en Utrecht. Ik geloof Groningen ook, maar dat weet ik niet zeker. Zijn nu allemaal groepen die geld hebben gekregen om studies te doen. Ja, dat gaat van alle kanten op. Hè? Ja, maar het is in alle landen nu. Het is ongelooflijk. Ja, dat is het is ook in heel Amerika, breed ingestoken. Heel ook. Breed. Het is echt het studieonderwerp nu. Maar het is nog steeds een beetje onder de radar. En er is ook heel veel discussie wat nou een echte studiegroep is en niet. Een heleboel mensen verkopen zich ook als studiegroep. Want dan kunnen ze iets wat dan niet per se wetenschappelijke studiegroep te zijn... dus daar is ook wel discussie over. Maar het is zeker zo dat in Nederland dat heel erg aan de hand is. En die groep waarmee we met het publiek gaan praten... dat zijn jonge wetenschappers van hele verschillende disciplines... Ja. Die een soort groep hebben opgericht. Het heet ALPA, geloof ik, of zoiets. Die proberen psychedelics in het curriculum terug te krijgen van universiteiten. Van, ja. Om het legaal te kunnen studeren. Oh, prachtig. Cool, hè? Ja, ja. En dat is dus echt, misschien dan is wel het hoogtepunt van die renaissance. Maar ik heb zoveel van hun geleerd, want het is voor mij ook een nieuwe groep. De film was al afgelopen. Toen heb ik vanwege dit festival, dacht ik, leuk iets met jonge wetenschappers. Dus die zijn bij mij thuis geweest en we hebben zoveel van elkaar geleerd. Want de ene heeft psychedelics en feminisme. De andere heeft psychedelics en queerness. De andere heeft psychedelics en posthumanisme. Het is ontzettend divers hoe diep zij allemaal via psychedelics in een subgroep weer komen. Dat vind ik fascinerend. Fascinerend. Ik kom straks ook zeker eventjes kijken. Daarna de première van de film. Komen vooruit trouwens, Frans en Fanja, komen die ook langs? Nou, as we speak zitten ze in de taxi. Ik keek net al op mijn telefoon. Ik denk, zijn ze al in de taxi? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dus ze komen. Kijk je uit naar het weerzien? Ontzettend, ja. Het is best wel bijzonder dat ze er allebei zijn. Ja, want het is gewoon echt voor het eerst dat we hier op een filmfestival uitkomen. Ja. Ja. En... ja, voor de mensen thuis, vanaf wanneer draait de film dan in de Nederlandse bioscoop? Ik moest dus ook al zo huilen. Ja, ik hoor gewoon dat er net dat er misschien weer een lockdown uitkomt. Ja. En dan wordt er gelijk weer... En dan wordt dus als eerste gezegd... dus de theaters en de bioscopen moeten dicht. Terwijl ik denk, hoezo worden wij weer genoemd? En horeca. Daar komt toch helemaal niet de besmetting voor? Ja, maar dan zeggen ze, horeca gaan we aanpassen. Ja. Ik kan toch ook zeggen, bioscopen... Als eerste gaan we niet weer... We weten dat daar de besmetting niet vandaan komt. En toch worden we als eerste dichtgegooid. En ik, ja, het is gewoon, kan je niet zeggen hoeveel mensen, acteurs, maar iedereen in de business die maakt. Ik bedoel, de festivals en de gebouwen en alles gaat wel door. Maar iedereen die maakt is gewoon wanhopig aan het worden. En dus dit zou voor mij de tweede keer zijn dat een tournee van een film niet doorgaat. Dus, ja. Nou, het zou ik echt het leek nu door te gaan, vind. Dan toch op de valreep nog weer. Ja, dus morgen gaat hij in première in Amsterdam. En hij draait in, ik geloof, 18 steden de komende week als het doorgaat. Dus ik kan net mazzel hebben dat de lockdown volgende week ingaat. Of misschien is het een broodje aap en doen we toch geen lockdown. We weten het natuurlijk niet. Maar ik, ja, als ik maar iets zou kunnen zeggen, is schijn haar toch eens uit met die cultuur als eerste binnen te gooien. Als er iemand is die dat goed begrijpt hoe je met mensenmassa's omgaat, zijn wij het. Praat met ons in plaats van zo makkelijk ons als eerste scapegoat te doen. Terwijl echt de besmettingen komen daar niet van. Die komen van de veel grotere evenementen. Die van, nou ja, goed. Laat ik het niet. Formule 1 races. Nee, maar ik snap wel dat je hierdoor geraakt. Laten we hopen op dat de lockdown toch niet... Ja, en dan zou ik zeggen, ga allemaal. Er komen ongelooflijk prachtige films aan. De ITFA is bijna. Ja. Je moet toch niet aan denken dat dat ook niet door kan gaan. Er komen prachtige films aan die juist nu, die allemaal 2 jaar opgespaard zijn. Hè? Dus dat is een beetje het probleem. We zitten met ontzettend veel films die allemaal uit willen komen. Als nu de lockdown is en de bioscopen gaan dicht, ja, dan is het leed niet te overzien. Te groot. Dan gaan er gewoon kunnen films hebben geen plek meer. Nee. Nou, mocht de lockdown niet doorgaan, en dat hoop ik van harte, dan raad ik in ieder geval aan om naar The Selling the Mountain te gaan. Het is echt een betoverende film die ons toch laat zien hoe magische paddenstoelen eigenlijk een soort revolutie teweeg kunnen brengen als het gaat om het verbeteren van de geestelijke gezondheid. Maar ook hoe ze misschien wel onze band met onze omgeving en de natuur, hoe we die kunnen versterken. Dus ik kan zeggen, regisseur Maarten Evian, hartelijk dank voor dit gesprek. En veel plezier nog straks nog bij de première hier op het In Science Film Festival in Nijmegen. Dank je wel. Heel graag. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Doors met Break On Through. Vul je midden in mijn gesprek met regisseur Maarten Nevian? Of wil je gewoon meer mooie verhalen uit de wetenschap? Alle gesprekken van Focus zijn 24 uur per dag te beluisteren in onze podcast Focus Wetenschap. Die vind je in je eigen podcast-app of via de website van NPO Radio 1. Na het nieuws van 3 uur tot zo dan. En dan komen er wat mooie audioverhalen van NPO Radio 1 voorbij. Dus blijf lekker luisteren. Zie ik je zo terug naar het nieuws. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 3 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet gaat vanavond een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Een week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7 uur dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen en het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown, maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7 uur in. Het kabinet wil dat de besmettingen op korte termijn snel omlaag gaan. Voor de langere termijn komen er maatregelen die het aantal besmettingen beheersbaar houden zich ingewijden. Over het 2G-beleid, waarbij ongevaccineerden geen QR-code meer kunnen krijgen, is nog geen beslissing genomen. De jongen die in mei als enige een ongeluk met een Italiaanse kabelbaan overleefde mag worden teruggestuurd naar Italië. Het Italiaans-Israëlische jongetje van 6 woonde sinds het ongeluk bij het Lago Maggiore bij zijn tante, maar werd 2 maanden geleden door zijn opa meegenomen naar Israël. Volgens de opa zou dat de wens van zijn ouders zijn geweest. Maar een Israëlische rechtbank oordeelde eerder al dat hij terug moet en dat is nu in hoger beroep bevestigd. De Italiaanse autoriteiten hebben inmiddels ook een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de opa wegens ontvoering. De klimaatconferentie van de Verenigde Naties is volgend jaar in Egypte, in Sharm el-Sheikh. Dat werd bekend bij de top in Glasgow, die op zijn eind loopt. Ook is al duidelijk waar de klimaattop van 2023 wordt gehouden. Die is in de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden. Maar in Limburg kan het licht vriezen. Overdag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en kan wat regen vallen. Het wordt een graad of 10. Zaterdag eerst nog wat regen, maar later ook zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Steven Smit. Ja, welkom terug. In het komend uur kun je weer luisteren naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Zoals naar de volgende. Anneke Naaps duikt voor vroege vogels in de wondere wereld van de natuur. En vandaag wil ze alles weten van, jawel, alweer de paddenstoel. Want ook paddenstoelen moeten met elkaar communiceren. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Spoiler alert, ze hebben hun eigen internet. Nou, het miezert een beetje en we lopen in het bos, vlakbij Utrecht, bij Amelis Weert. Waar ga je dan op af, Caroline, als je paddenstoelen zoekt? Direct naar een boom of kijk je tussen het gras? Nee, ik kijk altijd naar beneden. Hier is de eerste. Zover ik kan beoordelen is dit een van de vezelkoppen. Hij is een beetje onregelmatig, hè, van boven. Klein, bruin, wel besteeltje, hè? Ja, je ziet ook de vezeltjes hier aan de zijkant. En als je hem omdraait, dan zie je de lichte bruine lamellen. En geur. Geur is heel belangrijk. Nou, ruiken ze dan? Vezelkoppen die staan erom bekend dat ze spermatisch ruiken. Spermatisch betekent naar sperma. Naar sperma, ja. Ja, ik ruik voor een paddenstoel. Ja, misschien omdat deze al iets ouder is. Dat zou kunnen. Oud sperma. Ik vrees dat we er niet achter gaan komen welke exacte soort dit nou zal zijn. Maar Quincy, je hebt er toch verstand van? We hebben er verstand van, inderdaad. Maar zo moeilijk is het dus? Zo moeilijk is het, inderdaad. Soms om er zeker van te zijn welke soort het nou is, moeten we nou echt onder de microscoop gaan kijken. Inmiddels zien we een andere. Het is een kleine witte. Wat is dit? Weet je welke dit is? Dit is de witte satijnvezelkop. Er zit een kopje op de hoed. Een konische hoed. Een konische hoed. Ja. Caroline, wat voor soorten kunnen we nu allemaal vinden? Of kun je eigenlijk nu in oktober, november alle paddenstoelen vinden? Nou ja, je hebt ook voorjaarssoorten. Dus die vind je eigenlijk alleen in het voorjaar. Je hebt wintersoorten in de winter. Ik dacht, de paddenstoelen, dat is herfst. Nee, paddenstoelen vind je het hele jaar door. Alleen heb je de piek, die heb je in de herfst. Lopen jullie nou de hele dag zo met je hoofd naar beneden, met je neus naar de grond? Zeker. Overal waar ik loop, dan kijk ik eerder naar beneden dan vooruit. Dat levert soms wel problemen op als er toevallig ook lantaarnpalen in de buurt staan. Maar over het algemeen, ja, er zijn dagen dat ik met mijn nek gebogen de hele dag loop. Maar er zijn ook dagen dat ik letterlijk over de grond aan het kruipen ben, op zoek naar allerlei klein gerut. Dus jouw hoofd ziet er af en toe ook uit als een konische satijnkop? Af en toe wel, ja. Tegen een lantaarnpaal. Vroege vogels en andere dieren. Met Anneke Naafs. En dat doet de paddenstoel dus, opruimen. Ja, zeker. Dus ook je tuin niet winterklaar maken. Ik heb zelf mijn tuin nooit winterklaar gemaakt, nee. Er zijn in Nederland ook lichtgevende paddenstoelen. Wat is het Wood Wide Web? De BWW, dat zijn dus allemaal netwerken van schimmels tussen die bomen. En die zorgen uiteindelijk ook voor de overdracht van informatie. We zijn maar naar binnen gegaan, want het begint toch een beetje te regenen. Het voelt wel echt herfstachtig nu, hè? We hoorden net al Carolien Reindersen. Zij geeft paddenstoelexcursies, is paddenstoelenvalidator. Zo heet dat dan tegenwoordig, hè, bij waarnemingen.nl. En je bent ook actief bij de NMV. En Quincy Holtappel, masterstudent bij de Universiteit van Utrecht. En heeft onderzoek gedaan naar allerlei Nederlandse paddenstoelensoorten. Ja, paddenstoelen, die associeer ik toch vooral met de herfst. Maar jullie zijn er het hele jaar druk mee. Hoe komt het dat ik in de herfst toch meer paddenstoelen zie dan? Ja, door het weer, zeg maar, het vochtige weer, is er een piek, zeg maar, aan paddenstoelen. Maar eigenlijk kun je ze gewoon het hele jaar doorvinden. Dus in het voorjaar, je hebt wintersoorten. Wat zie ik als ik een paddenstoel zie in het bos? Wat zie ik dan? Ja, je ziet eigenlijk het vruchtlichaam, zeg maar, van de ondergrondse schimmeldraden. Dus het vruchtlichaam, de vrucht. Dus ja. Wat een appel is aan een appelboom, is een paddenstoel van een? Van een mycelium, een schimmeldraad. Onder de grond zit een hele wereld waar wij niet van weten, denk ik. Een heel netwerk. Ja. En voor het langste gedeelte hebben we daar ook niks van geweten. Voor het grootste deel van de historie zagen we paddenstoelen bijvoorbeeld ook als planten die dan snel verdwijnen. Alleen zeker in de afgelopen paar eeuwen komen er toch steeds meer achter dat een paddenstoel ook wel veel meer is, of eigenlijk de schimmel ook veel meer is dan de paddenstoel die we over het algemeen boven de grond of aan hout zien verschijnen. Ja, dat is ook eigenlijk maar een heel klein gedeelte, zoals je zelf al zegt, van het hele netwerk dat onder de grond of in het hout verstopt zit voor ons. En wat doet dat netwerk? Wat is dat? Ja, dat netwerk is eigenlijk het echte lichaam van de schimmel. Dat zijn allerlei draden waarmee de schimmel dus in bijvoorbeeld hout of grond groeit om daar zijn voedsel te krijgen of te verteren. En afhankelijk van welke soort schimmel je hebt, hebben ze een net iets andere rol of levenswijze. Zullen we eerst nog heel even boven de grond blijven, kijken wat ik nu in het bos tegen kan komen? Wat voor soort paddenstoelen vind ik daar allemaal? Wat je momenteel kunt vinden, dat zijn amanieten. De boleten, die zijn er nog wel, maar dat is allemaal wel een stukje minder, zeg maar. Russula's, vezelkoppen, eigenlijk van alles wat. Ridderzwammen komen er zo weer aan. En zijn dat allemaal paddenstoelen op steeltjes, zoals we dat kenden van het bekende plaatje van de vliegenzwam? En de houtzwammen, die zijn in feite, die zijn eigenlijk altijd wel op hout aanwezig. Dat zijn die paddenstoelen die op bomen zitten? Ja. Ja, op bomen, afgevallen stronken, takjes en dergelijke. Die eigenlijk alle paddenstoelen die echt op, echt op hout groeien. Zijn paddenstoelen eigenlijk belangrijk voor het milieu? Ja, ze zijn geweldig belangrijk. En zeker in de zin... Zijn hij heel bescheiden? Ja, ik bedoel... Ze zijn heel belangrijk. En vooral in het opzicht dat paddenstoelen een van de weinige levende wezens zijn die heel efficiënt zijn in het afbreken van hout. Voor de rest zijn er eigenlijk heel weinig andere wezens die dat zo goed kunnen als schimmels. En je zou kunnen voorstellen, als de schimmels er bijvoorbeeld niet waren en al dat hout, al de takken, bladeren, die zouden afvallen, dan zou dit, zeg maar, blijven opstapelen en opstapelen en opstapelen. En was er geen doorkomen meer aan in het bos? Nee, uiteindelijk niet, nee. En dat doet de paddenstoel dus, opruimen. Of die schimmels, die ruimen op, bladeren, stukjes hout, alles wat ze tegenkomen. Ja, eigenlijk alles wat ze... Nou, niet alles wat ze tegenkomen. Want sommige... Want hout is een heel complex en moeilijk afbreekbaar materiaal. En er zijn ook verschillende stoffen daarin. En er zijn bijvoorbeeld schimmels die alleen maar bepaalde stof genaamd cellulose af kunnen breken. Of andere die lignine af kunnen breken. Dat zijn allebei stoffen die onderdeel maken van hout. En dus het is belangrijk om verschillende soorten paddenstoelen in een bos te hebben? Ja, zeker. Hoe regel je dat? Dat er verschillende soorten paddenstoelen in een bos komen? Wat moet je daarvoor doen als bosbeheerder? Of als tuineigenaar? Veel hout laten liggen. En een grote verscheidenheid aan bomen. Dus ook je tuin niet winterklaar maken? Ik heb zelf mijn tuin nooit winterklaar gemaakt, nee. En want krijg je daardoor meer paddenstoelen? Ik heb wel paddenstoelen, ja, zeker. Ja, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Mijn moeder die heeft dan ook een moestuin ergens. En die heeft voor het grootste gedeelte, sinds ze die moestuin heeft, heeft ze bijvoorbeeld ook de grond gefreesd en omgespit. Er zag heel weinig paddenstoelen zag je daar verschijnen. En in de afgelopen, nou, wat zal het zijn, 5-6 jaar is ze daarmee gestopt. Dus, op aandringen van jou? Niet op aandringen van mij. Dat is helemaal. We zijn er klaar met dat ge. Onder andere ook omdat het toch ook wel je rug spaart. Okay. Maar je ziet al na verloop van dat tijd. Dat is een bijkomend voordeel. Ja, dus. Dat die grond wordt toch wat zachter. En zeker ook na verloop van tijd zie je er steeds meer soorten paddenstoelen zie je erop verschijnen. Dus door het met rust te laten. Afval, of nou ja, afval, gewoon stukken hout, dood hout, bladeren, dat wat er ligt. Laat je rustig liggen, dan verschijnt de paddenstoel. Over het algemeen wel, ja. Het is maar net, het is een beetje kans. Want al die paddenstoelen, die zitten vaak ook niet zomaar in de grond. Maar die komen ook aangewaaid met hun sporen die ze verspreiden. En dat is dus ook de paddenstoel die je ziet. Dat is zijn voornaamste taak om de sporen te verspreiden. Om eigenlijk hun kinderen, hun nakomelingen met de wind naar nieuwe plekken te leiden. In het begin maakte ik een vergelijking met de appel. Hè? Dus waar de appel de vrucht is van een appelboom, is de paddenstoel de vrucht van het schimmelnetwerk daar beneden. En die vrucht draagt dus nieuwe zaadjes in zich. Ja. En dat zijn bijvoorbeeld die sporen onderaan de hoed die we wel kennen, in de lamellen. Ja, die lamellen, op het randje van de lamellen, daar zitten dus de cellen die dus al die sporen maken. En dat zijn duizenden en miljoenen sporen kunnen er door zo'n paddenstoel geproduceerd worden en met de wind meegedragen worden. En dan waait zo'n spoor ergens naartoe, komt op de grond, dan gaat die schimmels naar beneden maken. Ja, dan wanneer die terechtkomt op een plek die goed voor hem, is, dus afhankelijk van de soort zou dat kunnen zijn op een juist stuk dood hout dat nog niet ingenomen is, de andere schimmels. Of bijvoorbeeld wanneer er een boom in de buurt staat waar die het wel mee kan vinden. Ja, dan kan zijn sporen dus ontkiemen en dan gaat hij verder groeien. Nou, houden mensen van paddenstoelen, hè? Want die eten we. Dus zullen toch ook dieren zijn die paddenstoelen eten? Zeker. Het eekhoorntjesbrood, daar kunnen we wel verzinnen door wie die wordt gegeten. Ja. Wordt die ook daadwerkelijk door een eekhoorn gegeten? Nou, er wordt onder andere ook door eekhoorns gegeten, inderdaad. Ik heb zelf nog nooit een eekhoorn aan een eekhoortjesbrood zien knabbelen. Nee, ik ook niet. Vaker zijn het naaktslakken of af en toe zie je wel eens andere insecten zie je er dus van eten. En ja, een groot voorbeeld zijn bijvoorbeeld ook zwijnen. Die komen denk ik hier niet aan medesweerd voor, maar... Maar verder wel op heel veel plekken in Nederland. Vooral op de Veluwe natuurlijk, maar nog op andere plekken. De Mijnweg. De Mijnweg, ja, inderdaad. Ja. Ja, en verder horen ze, geloof ik, hebben wij mens bedacht niet voor te komen. Nee, in dat hebben wij inderdaad zo bedacht. Zwijnen, ja. Die denken daar soms wel een beetje anders over. Ja. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Hoe gaat het met de paddenstoel? Is daar in algemene zin iets over te zeggen? Caroline, weet jij dat? Ja, heel wisselend. Er worden elk jaar nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Oh, toch wel? Ja, zeker. En hoe kan dat dan? Hebben we dan eerst niet zitten opletten? Of verschijnen er ook nieuwe soorten? Dat kan. Dat er mensen die naar hele kleine paddenstoeltjes kijken, waar je normaal gesproken aan voorbij loopt, dat die nu ineens ontdekt worden. Heb jij wel eens een nieuwe ontdekt? Ik heb eens een nieuwe soort ontdekt. Echt waar? Voor Nederland, ja. Oh, welke was dat? Dat is een witte variant van de oranje berkenboleet. Een witte variant van de oranje berkenboleet? Ja, klopt. Waar heb je die gevonden? In Buren, bij de Tegelgaten. Dus dat is eigenlijk mijn achtertuin. Ja, dat is eigenlijk een beetje in het begin geweest dat ik met paddenstoelen begon. Dus dat was wel gelijk een hele leuke inkopper, zeg maar. En is het nog wel eens zo leuk geworden als toen? Dat was een hoogtepunt aan het begin van je paddenstoelcarrière? Ja, zeker. Ja. En in het begin dan vind je natuurlijk heel veel steeds nieuwe soorten eigenlijk. En voor jezelf? Naarmate je langer bezig bent met paddenstoelen wordt dat eigenlijk steeds moeilijker om weer nieuwe soorten te vinden. Maar wat betekent dat dan als je een nieuwe soort vindt voor Nederland? Meld je je dan ergens? Dat wordt aangemeld bij de Nederlandse Mycologische Vereniging. Daar moet dan een nieuwe soortformulier worden ingevuld. Komt er dan een bus met andere deskundigen kijken? Nee, ik heb mijn fonds destijds opgestuurd naar Michiel Noorderloos. Dat is toch wel een van de bekendste Nederlandse mycologen. En die heeft de soort van mij bevestigd. En dan gaat dat dan rond in paddenstoelenland? Krijg je taart, bloemen, felicitaties? Nee, zo niet. Kijk, het is wel bekend natuurlijk. En je hebt Facebookgroepen en daar wordt dat wel op gedeeld. En, dus een bescheiden eer. Een bescheiden eer, zo mag je het noemen. Ja. Is dat daarmee ook jouw favoriete paddenstoel? Nee, zeer zeker niet. Ik heb eigenlijk een aantal favoriete paddenstoelen. Nou ja, het leukste vind ik nog steeds de vliegenzwam, maar dan kom ik weer gek op rood. Kammetjesstekelzwam vind ik ook een hele mooie soort. Het is een hout paddenstoel, zeg maar. Een mooie slierte, zeg maar, naar beneden. Een beetje soort haren die naar beneden vallen. Ja. Ja, een soort pruikzwam, maar dan nog mooier. Ja. Ja. En die rood met witte stippen, hè, die vliegenzwam. Vertel nog even hoe die witte stippen erop komen. Dat zijn velumresten. Want hoe werkt het proces van groeien? Ja, die ammoniet die komt zeg maar uit een vulva, uit een beurs. Ja, dat is een beschermend membraan dat eerst om de paddenstoel heen zit. Wanneer die nog jong is en wanneer die dan de grond uitgaat. En dan spreidt hij zichzelf open en dan dat membraan dat eromheen zit... Blijft inderdaad plakken in hele kleine vlokjes die er dan op blijven liggen. En dus dan zijn een soort restanten van dat membraan op die rode hoed. Daarom zijn ook soms zie je heel veel stippen op de vliegenzwam en soms veel minder. Zijn ze ook wel eens zonder stippen? Ja, we kunnen er ook gewoon afregenen. Dat kan gewoon. Ja. Dan heb je rood zonder witte stippen. Precies. Ja. En dan zijn ze voor sommigen ook gelijk een stuk minder herkenbaar. Ja, dat klopt. Wat is jouw favoriete paddenstoel, Quincy? Er zijn weinig die echt mijn favoriet zijn. Hou je van allemaal evenveel of vind je ze eigenlijk allemaal prut? Nee, ik hou niet van allemaal evenveel. Soms heb je van die soorten ertussen zitten waar je toch denkt van... weer deze. Deze heb ik al zo vaak gezien dat die mijn neus uitkomt. Beetje blasé. Inderdaad. Paddenstoelen blasé. Als ik zou mogen kiezen, dan zou dat toch wel... Ik denk dat toch al de wortelende boleet of de, hoe heet die ook weer, de pronksteelboleet zijn. Met een prachtige rood net op de steel. Gele buisjes aan de onderkant in plaats van plaatjes. En dan een beetje een wittige hoed. En waar vind ik die? Waar vind je die? Ja, dat is... Ga zoeken. Die vind je voornamelijk volgens mij op kleigronden. Vind je die volgens mij? Ja, die houdt dan wel van onder andere beuk en eik. En volgens mij heb ik hem ook een enkele keer gevonden bij De kans dat je hem vindt wilk. Is niet heel groot. Nee, inderdaad. De kans dat je hem vindt is niet heel groot. Ja, anders dan was het niet leuk voor je, toch? Nou, er zijn er genoeg soorten waarvan ik ook gewoon leuk vind om ze te vinden, ook als ze niet zeldzaam zijn. Nou hebben we 2 droge jaren achter de rug en dit jaar een veel natter jaar. Hoe zie je nou effect daarvan op paddenstoelen? Ja, ik vind het heel lastig te peilen. Als ik kijk naar 2 jaar geleden, toen het in juli... toen was het echt heel goed paddenstoelenseizoen begon toen al. Mijn ervaring toen in de Rijnen was dat daar echt een enorme explosie aan boleten was. En dit jaar nagenoeg helemaal niks op datzelfde gebied in dezelfde periode. En over het algemeen, is droog weer goed voor paddenstoelen of is nat weer? Quincy, kan jij daar iets over zeggen? Nou, over het algemeen hele lange droge periodes... zoals die bijvoorbeeld ook meerdere zomer, voor een aantal zomers achter elkaar hebben gehad. Ja, dat is natuurlijk funest voor paddenstoelen. Oh ja, waarom? Nou, paddenstoelen die bestaan bijvoorbeeld ook voor meer dan 90% uit water... Oh ja? Ja. En die hebben dus ook Zeker als je kan voorstellen dat zo'n, als je bijvoorbeeld een hele grote paddenstoel wil maken, daar is heel veel water bij nodig. En ook überhaupt om zichzelf in leven te houden. Alleen, en daarom, als het dus heel lang, heel heet en heel droog is, dan, ja, dan zul je weinig paddenstoelen meer zien verschijnen. Want die schimmels halen dat vocht uit de grond om die vrucht te maken. Ja, onder andere uit de grond, soms uit het hout als ze daarin groeien. Dus als dat allemaal is uitgedroogd, dan kan je eigenlijk geen, of in ieder geval geen grote vrucht produceren? Over het algemeen niet, nee. En is bekend wat dat heeft betekend voor de paddenstoelenstand, dat die droge jaren? Dat is heel moeilijk zeggen. En daar denk ik dat we daar de komende jaren nogal achter zullen komen, naar dat er meer onderzoek naar gedaan is. Het is ook maar de vraag of dat ondergrondse die schimmeldraden waar we het eerder over hadden, of die dus geen schade hebben opgelopen door de hete zomers en de droogte. Ja. En dat zal ook de loop van de tijd moeten uitwijzen, zeg maar. Vroege Vogels en andere dieren met Anneke Naafs. Ik zit hier aan tafel met Caroline Reinertsen. Caroline, je geeft paddenstoelexcursies. Bent paddenstoelvalidator bij waarneming.nl en actief bij de NMV. En Quincy Holtzappel, jij bent masterstudent bij de Universiteit Utrecht. Je hebt onderzoek gedaan naar Nederlandse paddenstoelensoorten. En waar doe je nu onderzoek naar dan? Op dit moment nog eventjes niks. Oké, okay. Zoek je nog een plekje? Of niet? Ik ben wel op zoek, maar op dit moment ben ik nog druk met het afronden van mijn studie. Dat is, als het goed is, binnen een maand, twee maanden is dat geregeld. En betekent dat je promoveert dan? Dat betekent niet dat ik promoveer. Dat oh nee, je bent masterstudent, sorry. Ja, je bent geen PhD. Nee. Oké, en wil je promoveren? Ik zou het wel heel leuk vinden, ja. Naar ben ik ook al een beetje naar aan het kijken. Misschien ligt er iets in het verschiet in de nabije toekomst. Maar dat moet ook nog even duidelijk worden. Waar heb je ogen op laten vallen? Mogelijk bij Naturalis is een optie. En anders moet ik even verder kijken natuurlijk. Je bent je onderzoek aan het afronden, zei je net. Ja. Wat is dat voor onderzoek? Het onderzoek waar ik net mee bezig was, dat gaat dus over de Nederlandse biodiversiteit qua paddenstoelen. Voornamelijk om te kijken wat groeit er zoal allemaal in Nederland. En dat zijn bijvoorbeeld bijzondere vondsten of onzekere vondsten die zijn gedaan door een wat breder publiek, maar ook door bijvoorbeeld andere leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging, die dan bijzondere exemplaren opsturen of stukjes uit de paddenstoel opsturen. Daarvan heb jij dan gekeken, zijn dit nou daadwerkelijk nieuwe vondsten en leven die hier in Nederland? Ja, daar hebben we eigenlijk een stukje DNA hebben we eruit gehaald. En die hebben we dan gesequenced, zodat we dus die code in kunnen zien. En die gaan we dus vergelijken met de sequenties van andere paddenstoelen. Nou begrijp ik dat er ook in Nederland lichtgevende paddenstoelen zijn. Ja, er zijn in Nederland ook lichtgevende paddenstoelen. Dat klinkt wel fantastisch, dat je door het bos zou lopen en dat je daar iets zou zien oplichten. Ja. En dat is dan een paddenstoel. Gaat dat daadwerkelijk zo? Dat gaat daadwerkelijk zo. Het moet alleen wel heel donker zijn om het te kunnen zien, want het licht is niet heel sterk. In ieder geval niet voor onze ogen. Alleen als je bijvoorbeeld in Limburg op bepaalde plekken aan het wandelen bent, met een beetje geluk in het donker vind je een lichtgevend stuk hout. En dat wordt soms gevonden daar in Limburg. Dat is dan een honingzwam die dan in het hout zit. En die maakt dan licht uit stoffen die zelf aanmaakt. Ja, wat fantastisch. En die honingzwam doet dat? En zijn er meer soorten nog die dat doen? Ja, er zijn wereldwijd meer dan 70 soorten bekend. En hier in Nederland? En hier in Nederland, ja, officieel kennen we er maar een paar die dat kunnen. En ook maar heel zwak. Bijvoorbeeld, je hebt de melkstilmycena, die heeft ook lichtgevend mycelium. Bioluminescent mycelium noemen we dat dan. Alleen dat is zo zwak dat je dit eigenlijk niet kan zien zonder hulp van een hele goede camera. Maar... En waarom zou je dat nou doen als paddenstoel? Wat is je evolutionair belang om te gaan licht geven? Want dan val je extra op. Wordt misschien wel opgegeten. En dat is ook nog een heel groot vraagteken in veel opzichten. Want bij sommige soorten lijkt het erop dat voornamelijk soorten waarvan de paddenstoel zelf licht geeft, die lijkt het erop dat die soms insecten kunnen aantrekken. En dat kan ook voordelig zijn, omdat bijvoorbeeld sporen blijven plakken aan insecten, of wanneer ze er langs vliegen, die zorgen voor extra wind, extra beweging, waardoor sporen makkelijker verspreid worden. Maar voor andere soorten waar bijvoorbeeld... Dus het is een goede manier om je voor te planten? Dat zou zo kunnen zijn, inderdaad. Ja, ja, maar dat voor is een andere theorie soorten, voor jullie. Ja, maar dat lijkt niet helemaal op te gaan voor alle soorten. Want sommige geven alleen de draden licht. Maar ja, die zitten over het algemeen... zitten die bijvoorbeeld in hout of in de grond. Dus waarom zouden die licht geven? Nou, dat weten we op dit moment ook niet. Wat een wondere wereld is die natuur toch, hè? Werkelijk iedere week, iedere podcast hebben we vragen waarvan echt wetenschappers die zich hun hele leven ermee bezighouden geen antwoord op kunnen geven. Inderdaad, er zijn heel veel vragen waar we nog geen antwoord op kunnen geven, waar we waarschijnlijk binnen ons leven nog geen antwoord op kunnen geven. Maar dat is toch heel geruststellend eigenlijk? Heel geruststellend ergens. Frustrerend voor een wetenschapper zelf natuurlijk. Maar het is wel een mooi idee dat ieder stukje van de puzzel die we op proberen te lossen, dan komen we hopelijk dichter bij het antwoord op het volledige plaatje. Maar het roept ook altijd nieuwe vragen op, hè? Dat is altijd zo in de wetenschap. Altijd als we denken dat we iets weten, dan een antwoord die we krijgen roept weer 1000 nieuwe vragen op. En zo blijven we doorgaan. In iedere podcast waar we het ook over hebben, komt stikstof ter sprake. We hebben een stikstofoverschot in dit land. Nou, dat weet iedereen inmiddels alles van. Want de bouw ligt plat en wegen gaan niet door en boeren zijn boos. Hoe zit het met de paddenstoelen? Hebben die last of gemak van stikstof? Die hebben daar wel last van. Ja, in welke zin? Het effect van meer stikstof in de bodem, dat vertaalt zich vooral in vooral de soorten schimmels. Paddenstoelsoorten die samenwerken met bomen. Die zul je dus een stuk minder zien verschijnen. En dat hadden we ook gezien in de tijd dat we dus heel veel extra stikstof in de bodem hadden. Dat die soorten, dat we die steeds minder zagen verschijnen. En hoe kan dat dan? Nou, als je Want gaan we zo nog even horen hoe dat zit tussen een paddenstoel en een boom. Ja. En hoe die dan samenwerken. Hoezo heeft stikstof invloed op juist die paddenstoelen? Nou, als je bedenkt dat schimmels die samenwerken met bomen, zowel de boom als de schimmel doet dat niet voor niets. En stikstof is bijvoorbeeld over het algemeen heel schaars, want ieder levend wezen heeft stikstof nodig ook, of opneembare vormen van stikstof om te kunnen overleven en om te kunnen groeien. En sommige schimmels die verruilen ook een gedeelte van de stikstof die ze verzamelden voor de suikers van de bomen. Alleen wanneer er veel stikstof in de bodem zit, dan hoeven de bomen eigenlijk geen suikers meer. Die hoeven geen energie meer te geven aan die schimmels om hun stikstof binnen te krijgen. Als voorbeeld. Dus die bomen hebben het makkelijker. De bomen Deze hebben het bomen makkelijker. Waar jij het over hebt, die hebben het makkelijker door het stikstof in de bodem. Ja. En daardoor hebben ze geen behoefte meer aan hun paddenstoel. Want hoe werkt dat dan normaal? Ze geven suiker, zeg jij. Bomen geven suiker aan die schimmels, aan paddenstoelen. Ja. En wat haalt de paddenstoel daaruit? Nou, die schimmels die samenwerken met bomen, die zijn de mogelijkheid verloren door miljoenen jaren evolutie om zelf eigenlijk hun voedsel te kunnen maken of om dat te onttrekken uit een bodem voor een groot gedeelte. Dus ze zijn afhankelijk van de bomen om dus suiker, en net als wij ook suikers, uiteindelijk hetgene wat we eten omzetten tot suikers. En dat gebruik als energie, heeft de schimmel ook een bron van energie nodig. En dat zijn onder andere dus die suikers en andere stoffen die ze van bomen krijgen. En daar zijn ze van afhankelijk. Maar wanneer een boom minder geneigd is, of planten überhaupt minder geneigd zijn om dus die energie aan de schimmel te geven, want zij hebben er ook veel moeite voor gedaan om dus die suikers te maken, ja, dan gaat de schimmel het moeilijk hebben. Dan heeft hij niet meer genoeg energie en dan kan die ook moeilijker groeien. Werkt het altijd op dezelfde manier als een boom en een paddenstoel samenwerken? Grofweg ja, maar zoals met alles maar net als met heel veel dingen binnen de biologie is dat wel een beetje een oversimplificatie natuurlijk. Maar over het algemeen is het dus dat een schimmel die verzamelt dingen, goederen, Dus bijvoorbeeld mineralen, stikstof en dergelijke. En die ruilt dat dus voor onder andere suikers en andere stoffen van de bomen. Quincy, wat is het wood wide web van met schimmels? Wat betekent dat? We kennen natuurlijk het world wide web. En dat is het internet waar we allemaal met elkaar verbonden zijn. Maar wat is het wood wide web? Ja, dat is een hele leuke term voor schimmels die allerlei verbindingen vormen met dus bomen en verschillende soorten planten. En als je dus een bos hier als een Amelius Weert hebt, heb je heel veel verschillende bomen, heel veel verschillende boomsoorten. En die, de Wood Wide Web, de WWW, dat zijn dus allemaal netwerken van schimmels tussen die bomen. En die zorgen uiteindelijk ook voor de overdracht van informatie. Het is dus niet alleen dat ze ervoor zorgen dat de bomen stoffen krijgen die ze nodig hebben en dat de bomen dus ook stoffen teruggeven als een soort van handel, maar ook dat ze informatie kunnen uitwisselen. Nou, hoe doen ze dat, schimmels en bomen? Hoe wisselen die nou informatie uit? Dat is op dit moment nog heel moeilijk concreet te zeggen. Maar je weet wel dat dat zo is. We weten het inderdaad. We weten en nog niet wat, precies. Wat voor informatie wisselen ze dan uit? Dat is bijvoorbeeld wanneer er een plaag aan insecten of een bepaalde ziekte van bomen aanwezig is. De bomen die scheiden dan stoffen uit, zowel via de lucht om andere planten daarvan op de hoogte te stellen, zodat zij zich kunnen beschermen. Maar ook aan de schimmel via de grond, zodat ze die informatie ook kunnen doorgeven aan planten, gewoon om zich voor te bereiden, om zich te kunnen beschermen, dus tegen ziektes, tegen plagen, tegen... Nou ja. Maar stel je voor, ik ben een es. En ik heb last van essentaksterfte. Heet het zo, essentaksterfte? Ja. Goed, of ik ben een iep en ik heb last van de iepenziekte. Ik ben een boom met een ziekte. Dan geef ik een bepaald stofje af, waardoor andere schimmels doorhebben dat er iets mis is. Zeg je dat? Heb ik dat zo goed zo begrepen? Ik weet niet of dat ook exact hetzelfde gebeurt in essen, in ieder geval. Maar er zijn wel boomsoorten, of er zijn wel boomsoorten inderdaad, of plantensoorten die dus stofjes doorgeven, die er dus uiteindelijk een soort van signaal geven van hé, er is iets mis. Een schimmel krijgt dan een ander stofje dan gebruikelijk en reageert daarop. Heeft dus het blijkbaar door, er is iets aan de hand hierboven. Ja, er is iets. Je weet niet hoe het werkt? We weten nog niet exact hoe het werkt. Maar hoe weet je dat het zo is? Nou, dat zien we bijvoorbeeld dan. Er zijn experimenten gedaan. Daar kan ik zelf niet heel veel over zeggen. Ik heb er zelf niet aan gewerkt bijvoorbeeld. Maar er zijn wel experimenten ook geweest die dus vast hebben gesteld dat wanneer twee boompjes dus in verbinding staan met dezelfde schimmel, dat wanneer er met boompje 1 iets gebeurt, dat de andere boom er op een manier op reageert. En hoe dan, bijvoorbeeld? Nou, dat zal dus via die schimmel zijn. En wanneer die schimmel niet aanwezig is, dan reageert dat tweede boompje bijvoorbeeld minder. Dus boom 1 heeft een ziekte. Boom 1 en boom 2 zijn verbonden door een schimmeldraad, door schimmeldraden. En als zij verbonden zijn, dan krijgt boom 2 niet die ziekte? Of verweert zich daar al tegen? Ja, dat betekent niet dat hij die ziekte niet kan krijgen. Maar bomen die hebben net als wij ook een vorm van een immuunsysteem, laten we het maar noemen. Ze kunnen zich ook voorbereiden op het bestrijden van ziektes die ze kunnen infecteren. Dus dan gaat het immuunsysteem van boom 2 aan de gang? Ja, die kan zich alvast voorbereiden. Dat noemen we priming. En die schimmel kan er dus voor zorgen dat een boom primed raakt. Dus dat hij zich schrap zet op de afweer. Dat betekent niet dat het altijd succesvol kan zijn. Maar dat kan in ieder geval betekenen dat andere bomen misschien wel een grotere kans hebben om te overleven of om de ziekte af te staven. En gaat het om bomen van dezelfde soort? Niet altijd. Oké, dus bomen waarschuwen elkaar. Je kunt dankzij dat schimmelnetwerk. Ja. Dus voor de vitaliteit van het bos zijn paddenstoelen van levensbelang, zou je kunnen zeggen, als je dit doortrekt. Ja, op meerdere verschillende manieren natuurlijk. En dat is... Want wat nog meer dan? Ja, zoals we eerder bijvoorbeeld zeiden, de afbraak van hout. Dus de communicatie tussen bomen, maar ook de schimmels die ervoor zorgen dat de bomen dus genoeg voedingsstoffen hebben die ze voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben om goed te groeien. Maar ook bijvoorbeeld, schimmels zijn ook tegelijkertijd kunnen parasieten zijn. En die kunnen dus bijvoorbeeld ook bomen infecteren. Bijvoorbeeld de essentakziekte. Oké, dus het is niet altijd happy times tussen de schimmels en de bomen. Nee, zeker niet. Want, vertel. Nou ja, schimmels zijn... Nou, we hebben het net al gehad dus over de afbrekers. We hebben het gehad over de samenwerkers. En dan heb je als laatste rol heb je de parasieten eigenlijk. Dus dat zijn de schimmels die leven van andere levende wezens. En dat kan bijvoorbeeld de essentakziekte zijn. En bijvoorbeeld... Oh, dat was een heel verkeerd voorbeeld dan voor mij. Dat ik dacht, die worden beschermd, want die worden veroorzaakt door schimmels. Ja, dat realiseerde ik me niet, nee. Ja, inderdaad. Dat is inderdaad een ernstige ziekte voor essen. En die heeft een heel groot gedeelte van de populatie aan essen uitgeroeid in Nederland. Dit is Vroege Vogels en Andere Dieren. Als daar beneden in de grond zo'n fantastisch netwerk gaande is, maar iedereen bijzonder met elkaar communiceert, mogen wij dan wel dat wat daarboven komt, die vruchten, die paddenstoelen, plukken, Carolien? Ja, met mate. Om te determineren heb je inderdaad een vruchtlichaam nodig. Zodat je hem kunt onderzoeken. Maar goed, dat zijn wetenschappers. Maar ik wil lekker paddenstoelensaus maken of paddenstoelensoep. Ik zelf doe niet aan wildplukken. Ik ken wel een hele hoop mensen die het wel doen. Doe je er principieel niet aan? Nee, niet eens. Nee. Wat zou er tegen zijn om te wildplukken? Ja, ik heb er niks op tegen. Het trekt me gewoon niet. Oké, goed. Dus als ik ergens loop en ik denk, nou leuk, ik zie daar een hond lopen. En ik zie daar een hond lopen. Ja, dan ga ik geen paddenstoelen plukken. Oh, want je denkt, ze plassen eroverheen. Ja. Dat doen ze ook. Ja, ook. Ja. Of er zit er nog een slak aan te knabbelen. Oké, dus dat ik snap het. Ja, nee, dat wordt niet heel aantrekkelijk. Het is niet zozeer dat ik er tegen ben, maar het trekt me gewoon niet. Is het schadelijk voor ons paddenstoelenbestand als je gaat wild plukken? Plukken met mate. Is het gevaarlijk eigenlijk? Want paddenstoelen kunnen toch ook giftig zijn? Ja, je moet zeker heel goed weten wat je doet. Dus als je daar echt aan wilt gaan beginnen, aan wild plukken, dan moet je toch wel heel erg zeker zijn dat je de juiste paddenstoelen plukt. Ja, ben jij een wildplukker, Quincy? Ik ben... heel soms ben ik een wildplukker. Maar dat zijn echt alleen maar... soms een champignon die ik dan vind. Maar over het algemeen laat ik 99% van alle paddenstoelen die ik vind, die laat ik gewoon lekker staan. Af en toe neem ik er één mee. Dat is wat Caroline ook zegt, om die soms mee te nemen om te determineren. Om die bijvoorbeeld onder een microscoop te leggen. Of anderzijds om die te drogen, om er later nog eens een keer onderzoek naar te doen. Maar over het algemeen verzamel ik ze niet echt voor eten. Dat heb ik iets vroeger heb ik dat wel meer gedaan. Maar eigenlijk denk ik daar eigenlijk niet eens meer aan, om heel eerlijk te zijn. Ben je er ook een beetje op tegen, dat mensen dat gaan doen? Nou, over het algemeen ben ik niet tegen wild plukken. Maar zoals ook al eerder gezegd, het moet wel met mate gebeuren. Want af en toe zie je ook foto's op het internet verschijnen waar mensen met hele manden. Manden, kofferbakken vol met geplukte paddenstoelen dan een bos verlaten. En waarvan je dan denkt van ja, dit valt buiten reden eigenlijk. Dat iemand paddenstoelen verzamelt natuurlijk, zeg maar gewoon voor een avondmaaltje of zo. Ja, daar heb ik zelf niks op tegen. Maar wel als je een heel bos leegrooft eigenlijk, met zo'n grote overvloed aan paddenstoelen, dat je er zelf eigenlijk nauwelijks iets mee zou kunnen. Ook dat. Ja. Plus het verschilt ook per terreinbeheerder, zeg maar, wat je mag plukken en of je mag plukken. Zo is volgens mij staatsbosbeheer, mag je, geloof ik, een boterkuipje mag je meenemen. Ja, volgens mij zeggen ze dat wat redelijkerwijs geacht kan worden als voor één of een paar personen genoeg aan paddenstoelen. Ja. Dus we gaan geen maaltje plukken hier bij Amelie Zweert met jullie voor vanavond. Dat hoor ik wel. Nee, niet bij mij. Ook niet bij mij, helaas. Het wordt toch gewoon een natuurwinkel even daar kopen. Ja. Ja, we zitten hier bij Amelie Zweert. Inmiddels in een kas en de regen daalt neder en drupt een beetje op de tafel. Nou, dat voelt eigenlijk wel een beetje midden in de natuur, zo midden in de herfst. Dit is een heel bijzonder gebied voor paddenstoelen. Nou, wat in ieder geval leuk is om aan te halen, is dat in 2007 is hier voor het eerst de oranje oesterzwam ontdekt. Oranje oesterzwam. Oranje oesterzwammen kennen we natuurlijk uit de supermarkt of de winkel waar je dan je paddenstoelen haalt. Ja. Daar zitten oesterzwammen. Maar dit is de oranje oesterzwam. De oranje oesterzwam, die is destijds door Wim Appelhof hier ontdekt. En deze soort is nu uitgeroepen tot de paddenstoel van het jaar 2021. Kijk. En hoe komt dat? Waarom is die zo bijzonder? Of gewoon mooi om te zien? Het is een vrij nieuwe soort dus. In 2007 ontdekt. En eigenlijk sinds die tijd en een behoorlijke opmars is die bezig. En dan nieuw voor Nederland of nieuw voor de wereld? 2007 was nieuw voor Nederland. Ja. Dus die is nu de paddenstoel van het jaar 2021. En iedereen wordt ook opgeroepen om vondsten van deze soort te melden. En op de website van de Mycologische Vereniging staat het e-mailadres. Er is een speciaal e-mailadres aangemaakt. En ik wil iedereen ook oproepen om zijn oranje oesterzwammen te gaan melden hier. En te laten staan, dan, denk ik. Ja, en te laten staan. Ja, zou ik doen. Zou ik doen. Nou, leuk dat jullie er waren. Dankjewel, Caroline Reindertsen. Verbonden aan allerlei plekken bij waarneming.nl bijvoorbeeld en bij NMV en Quincy Holtappel. Bijna nog aan het afronden, je studie, masterstudent Utrecht. En op zoek naar een plek om je nog meer te verdiepen in de wondere wereld. Nou, dat zou ik heel leuk vinden in ieder geval. Dus we gaan zien wat de toekomst brengt. Nou, gaat vast lukken, denk ik. Dankjewel. Je hoort een aflevering van de podcast van Vroege Vogels en andere dieren. En dit is Bob Dylan met Don't Think Twice. Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. But don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, babe. The light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. And calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby. Where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. So I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Bob Dylan met Don't Think Twice. Focus. Op NPO Radio 1. Knal. Wat te doen bij naderend onheil? Hebben we wel een plan met z'n allen voor als een grote meteoriet op onze aarde afraast? Huiskosmonaut Hens zoekt het uit in zijn nieuwe column. Ik hoop het maar. Misschien kijkt u ook wel eens naar boven met lichte vrees. Wat nou als er opeens een reusachtige steen naar beneden lazert? Wat maakt ons beter dan onze voorgangers die 66 miljoen jaar geleden werden verrast door een kilometerbreed rotsblok dat insloeg in de Yucatan Peninsula? Er slaan ook in onze tijd wel eens verrassend grote stenen in op het aardoppervlak. Op 15 september 2007 werden bewoners van Carrancas in Peru opgeschrikt door een enorme knal. Ooggetuigen zagen een vuurbal met een witte staart vlak voor de knal naar beneden komen. Ruiten sneuvelden tot in de verre omtrek. De krater die ontstond was zo'n 15 meter breed. Maar er was nog iets aan de hand met deze inslag. Wetenschapper Peter Schultz van de Brown University was verbaasd over wat hij en zijn team aantroffen. What are you afraid of? De meteoriet in kwestie was namelijk een steenmeteoriet, dus geen metaalhoudend gesteente. En dergelijke meteorieten worden meestal uitstekend vernietigd door de aardse atmosfeer. Waarom deze dan niet? De steen in Peru moet zo'n 40 tot 50 keer sneller door onze dampkring gesjeesd hebben, met een snelheid van zo'n 24.000 kilometer per uur. Wat kunnen we nog doen als een steen gedetecteerd wordt die met een dergelijke snelheid de aarde nadert? Nothing. Nothing. Oké, nou, het is genoeg. Klaar. Afgelopen. Doei. De grootte van het naderend onheil is uiteraard recht evenredig met de grootte van de steen. Maar er zijn nog wel variabelen in het spel. De snelheid waarmee de steen ons nadert zegt iets over de hoeveelheid opgeslagen kinetische energie in de meteoriet. En die kinetische energie komt in één keer vrij bij een inslag. Ook zal een snel naderende meteoor ons meer verrassen dan eentje die al jaren op de radar staat. Een voorbeeld hiervan vond plaats in februari 2013. Astronomen keken naar het passeren van de 50 meter brede 2012 DA14 steen die onze planeet op een haartje na miste. Maar niemand had voorspeld dat diezelfde maand nog een 19 meter breed stuk steen zou inslaan op Chelyabinsk, Rusland. Hierbij raakten zo'n 2000 mensen gewond, met name door de schokgolf waarbij ook vele ruiten sneuvelden. Grofweg kunnen we twee dingen doen als we weten dat een te grote steen ons planeetje nadert. Het gevaar te van richting laten veranderen of het aan gruzelementen schieten. Een poging om een asteroïde in een andere baan te dwingen wordt, als alles volgens plan verloopt, op 24 november van dit jaar gelanceerd. Die missie heet DART, wat een afkorting is van Double Asteroid Redirection Test. Deze test wordt uitgevoerd door het Applied Physics Laboratorium van Johns Hopkins University en NASA. Het DART-ruimteschip wordt door SpaceX gelanceerd en moet op 2 oktober 2022 op de 160 meter brede asteroïde 65803 Didymos B knallen. Het DART-ruimteschip weegt ongeveer 500 kilogram en zal de asteroïde met een snelheid van zo'n 6,6 kilometer per seconde naderen. Verwacht wordt dat Didymos B hierdoor slechts 0,4 mm per seconde wordt afgeremd, maar over de tijd kan dit het verschil uitmaken tussen de aarde raken of weer missen. Overigens heeft Didymos B het niet op onze aarde gemunt. Aan boord van het DART-ruimtevaartuig bevindt zich ook een kleine Italiaanse CubeSat. Deze CubeSat-satelliet zal zich 10 dagen voor de impact met Didymos B losmaken en foto's maken van het gebeuren. Het is de bedoeling dat er in 2024 nog een Europees ruimteschip naar 65803 Didymos zal worden gestuurd om de situatie ter plekke te observeren. Dit ruimteschip heet Hera. Wereldwijd houden allerlei verschillende organisaties zich bezig met dit werk, wat ook wel Planetary Defense genoemd wordt. Astronomen zijn het er namelijk over eens dat het niet een kwestie is of de aarde ooit geraakt zal worden door een meteoriet die alle luxe en comfort voor een hoop mensen in één keer laat verdampen, maar meer wanneer dat zal gebeuren. En zoals we net al constateerden, bestaat ook de mogelijkheid een naderend rotsblok te annihileren, of althans aan barrels te schieten. Een serieus plan met dit doel verscheen eerder dit jaar in de pre-press onder de naam PI, wat staat voor Pulverize It. Voor dreigingen op de korte termijn zal dit realistischer zijn dan het van baan proberen te veranderen van dreigend onheil. Auteur en geestelijk vader van PI is de wetenschapper Philip Lubin. PI lijkt het antwoord te zijn op onze huidige status quo, waarin we wel goed uitkijken, maar hopen dat er niks ergs gebeurt. En het mag duidelijk zijn dat dat niet genoeg is. Experimenten zoals DART zijn uiteraard super nuttig, maar er moet ook een plan B klaar liggen voor iets wat misschien dagen of uren van tevoren bekend wordt. Het idee achter PI is eenvoudig te begrijpen door het volgende gedachte-experiment uit te voeren. Waar zou u liever staan? Op een plek waar u een piano op uw hoofd krijgt? Of op een plek waar de equivalent van de massa van een piano in de vorm van schuimrubberballen naar beneden komt te zetten? Door een asteroïde tijdig in een heleboel stukjes te breken, wordt de kinetische energie verdeeld over heel veel kleine meteoren. Alhoewel dit nog steeds voor schade kan zorgen, wordt het gevaar enorm verkleind en over een groter oppervlak verdeeld. Onze dampkring zal een enorm deel van de opgeslagen energie in al die kleinere asteroïden omzetten in hitte, licht en geluid, en alleen kleinere stenen zullen het aardoppervlak treffen. Nou klinkt dat allemaal vrij logisch, maar de grote vraag blijft natuurlijk hoe we dit bewerkstelligen. Maar hoe zit dat dan? Stuur er maar een kernbom naartoe, roept uw innerlijke soldaat misschien. Maar daar kleven nog wel nadelen aan. Allereerst zijn de huidige atoomwapens van militaire mogendheden en niet van iedereen. Ten tweede zijn deze wapens vooral geschikt om bijvoorbeeld Noord-Korea uit de grote bosatlas te verwijderen en niet gebouwd voor missies buiten de dampkring. En hou er ook rekening mee dat al dat nucleaire geweld mogelijk ook weer terug op aarde komt, want ook een groot deel van de resten van een ontplofte asteroïde zal niet per se van richting veranderen. Project PI beoogt asteroïden te pulverizen met conventionele explosies. Een groot aantal explosieve interceptors wordt op een asteroïde afgevuurd, zodat deze over een groot oppervlak wordt geraakt door losse explosies. De tot brokken gereduceerde asteroïde zal vervolgens dus tot minder schade leiden dan één discrete steen. Lubin en collega's hebben het allemaal uitgerekend in een paper waar ik naar zal linken in de show notes. Zij concluderen dat Project PI met bestaande raketten gebouwd kan worden. Ook kan dit systeem al klaarstaan om op de dag des oordeels gelanceerd te worden. Het moet natuurlijk nog wel ontwikkeld en getest worden. Klinkt megalomaan en onpraktisch, zegt u? Yes. Misschien. Maar veel asteroïden zullen gemakkelijk op te breken zijn, weten we nu dankzij de wetenschap. De lage zwaartekracht aan het oppervlak maakt dat dergelijke stenen ook redelijk poreus zullen blijven, gedurende miljoenen jaren rondzwerven door ons zonnestelsel. Kortom, onze Planetary Defense zal een mix zijn van goed uitkijken naar zogenaamde NEO's of Near Earth Objects, het van baan laten veranderen van grote dreigende rotsblokken die we al jaren van tevoren zien aankomen, en reageren op onmiddellijke dreiging door zoiets als PI. En uiteraard de duimen dat we alles op tijd rond zullen hebben en niet van de ene op de andere. Mijn naam is Peter Drost. Ik ben acteur, stemacteur en ook theatermaker. Wat ik graag zou willen, is dat ieder kind, ongeacht welke opleiding, ongeacht welke basisschool, voorzien wordt van kunstonderwijs. En als je iets wil weten over zwarte gaten of de grootte van het heelal, waar ik zelf helemaal niets van begrijp, mail naar hensimmerman@gmail.com. Dat was alweer column 183 van Hans Zimmerman. Meer ruimteavonturen met hem kun je beleven in de podcast Zimmerman in Space. En dit is, ja, je hoort het al, David Bowie, Ashes to Ashes. Ashes to ashes, back to back, we know. David Bowie, Ashes to Ashes. En daarmee zijn we toegekomen aan het einde van deze aflevering van Focus. De laatste uitzending van deze week. Tot de volgende. En zometeen kun je op deze zender luisteren naar Gaan met Ruben vandaag. Goedemorgen. Haha, ik had je nog niet aanstaan. Dat is jammer. Goedemorgen. Ik dacht, ik doe even een werkblunder, want volgens mij gaan jullie het daar over hebben. Ja, toch? Nou, we gaan het eerst hebben over de ouderen. Want er is een Spaanse oude man geweest die zei... ja, ik word nooit gebeld door mijn zonen en dochters. En er was in Spanje heel veel ophef over. Dus wij vragen ons af, ja, hoe gaan wij eigenlijk om met onze ouderen? Is dat goed? Is dat slecht? Wanneer heb jij voor het laatst gebeld? Met mijn... ouders. Maar mijn ouders heb ik gisteren nog gebeld. Okay, mijn vader is 83, dus ik vind dat het er gewoon onder valt. Ik draag je heel netjes. Ja, dankjewel. Maar is dat voor de rest van Nederland ook zo? Dat is de vraag. Dat is inderdaad de vraag. Wanneer heb jij voor het laatst gebeld? Volgens mij 3 dagen geleden. Ja, Steven. Oh, dat is weer tijd. Ik bel morgen. Heel goed. Okay, luister dit, hè? Veel plezier alvast met Gaan. Ja, dat dus na het nieuws. Focus is er uiteraard maandag weer. Een hele fijne dag verder. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. Het is 4:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Er is een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor medewerkers van de universitaire ziekenhuizen. De leden van de vakbonden moeten er nog mee instemmen. Maar als dat gebeurt, gaat een geplande staking op 25 november niet door. Dat zou de derde staking in korte tijd zijn geweest. In de nieuwe cao krijgen werknemers van de UMC structureel meer salaris. Per maand gaat het om minimaal €75 bruto extra. Ook wordt de rusttijd na een bereikbaarheidsdienst of nachtdienst verlengd en krijgt het personeel een hogere toelage voor onregelmatige diensten. De bonden leggen het principeakkoord volgende week voor aan hun leden. Het kabinet gaat een gedeeltelijke lockdown aankondigen die 3 weken duurt, melden bronnen aan de NOS. Dat is een week langer dan het advies van het Outbreak Management Team. Horeca en niet-essentiële winkels zouden tijdens de lockdown 's avonds om 7:00 dicht moeten. Thuis zou je niet meer dan 4 mensen mogen ontvangen en het advies gaat gelden om thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Bioscopen en theaters vallen waarschijnlijk buiten de lockdown, maar bij sportwedstrijden mag geen publiek meer komen. De maatregelen gaan zaterdagavond om 7:00 in. Het overleg gaat komende dag nog verder op het Binnenhof en ook is er nog overleg met burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Om 7:00 is er een persconferentie. Curaçao beschouwt Nederland vanaf maandag weer als land met een heel hoog coronarisico. Dat betekent dat Nederlanders bij aankomst op het eiland een negatieve PCR-test moeten laten zien die niet ouder is dan 48 uur. Ook moeten ze zich 3 dagen later opnieuw laten testen. De maatregel geldt zowel voor gevaccineerde als ongevaccineerde reizigers. Eind oktober waren op Curaçao de coronaregels voor gevaccineerde Nederlandse vakantiegangers juist versoepeld. Het weer op veel plaatsen vannacht niet kouder dan 6 tot 9 graden. In Limburg kan het licht vriezen. Overdag af en toe zon, maar in het noordwesten blijft het overwegend grijs en kan wat regen vallen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Goedemorgen, dit is Gaan. Mijn naam is Ruben van Haften. De extra vroege ochtendshow. De extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Het is vandaag vrijdag 12 november en je luistert dus naar Gaan. Raunak is er even niet, dus moet je het met mij doen, Ruben van Haften. Je mag tot 6:00 weer meepraten over het nieuws. En na 5:00 hebben we gedragswetenschapper Rijnt-Jan Renes te gast om het te hebben over gedragspsychologie. Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen, want vandaag is het Wereldlongontstekingdag. Op deze dag wordt jaarlijks aandacht gevraagd voor de ziekte die de wereldwijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken is bij kinderen jonger dan 5. Verder is er vanavond om 7:00 weer een nieuwe persconferentie met onze demissionaire premier Rutte en minister De Jonge. Zij gaan afkondigen of en welke maatregelen worden doorgevoerd. Daar is nog veel over onduidelijk, dus we gaan het horen. En vandaag begint in Glasgow ook de laatste dag van de VN. klimaattop, moet ik zeggen, sorry, COP26. Na 5 uur is daarover dus gedragswetenschapper Rijntjan Renes te gast. Want hoe krijg je het nou voor elkaar dat mensen daadwerkelijk iets gaan doen voor het klimaat en dat ernaast woorden ook daden gebeuren? Dat hoor je zo meteen, maar ik wil het eerst met je hebben over onze ouderen. Gitaar spelen, in de zomer naar het strand gaan of bellen met je zoon of dochter. Het maakt veel opa's en oma's gelukkig. Toch is dat laatste niet vanzelfsprekend. Zo ook voor de opa van de Spaanse Raquel. Hij vroeg zijn opa om de dingen die hem gelukkig maken. En zijn antwoord: als zijn kinderen bellen. En dat gebeurt niet vaak. Een antwoord wat voor heel wat discussie zorgt in Spanje. Maar het brengt ook in ons land de vraag der vragen op. Want hoe gaan wij om met onze ouderen? De ouderenzorg gaat achteruit, dat zegt directeur Tom Coat. Hij was 26 jaar lang werkzaam in de zorg. En hij vertelt tegen RTV Oost hoe hij de zorg heeft zien veranderen. Toen ik kwam, toen werd er nog echt goed voor ouderen gezorgd. Toen mocht je, als je dat zelf wilde, gewoon verhuizen. Ja. Nou, tegenwoordig is het natuurlijk totaal niet aan de orde. Je moet heel veel mankeren, je moet heel veel kwalen hebben. Een strenge indicatie en dan mag je uiteindelijk komen als je dat wil. Ik vind dat Nederland slecht voor zijn ouderen zorgt. En dat vind ik heel erg jammer. Want dat zegt iets over een land, denk ik, als je slecht voor je ouderen zorgt. Die mensen hebben toch de wereld gemaakt zoals we die hier met elkaar hebben. Nederland is een van de beste landen om te wonen in de wereld. Wel erg. Ik vind het vooral voor die mensen die nu oud zijn, vind ik het heel erg. Want die zijn toch, en dat merk je in gesprekken, angstig en onzeker. Wat gebeurt er als ik niet meer kan? En krijg ik dan nog wel thuiszorg? Mag ik dan van jullie verhuizen? Dat vind ik